Szép jó estét kívánunk! CubeCast 52. alkalommal! Sziasztok! Sziasztok! Hello! Na, még így a videó elején... Videó? Úristen! Tehát még így az adás elején Simon ma nincs köztünk, mert szülinapi partit szervez. Képe. És igen, egy ilyen nagyon kecses struccot raktam be neki. De ha már képeknél tartunk, akkor Viki, te küldtél nekem valami aranyosat, amit pillanat és előbányászok, mégpedig Ádám. Ádám képét. Mármint, hogy rajzot. Tehát most már elkezdtünk kapni ilyen nézői, hát régen ezt úgy mondták, hogy olvasói levél, hát most már ilyen hallgatói rajzokat, úgyhogy voilà, itt van cuki. Úgyhogy alakul, lassan ilyen galériát is nyitottam. Na jó, azért azt nem, de két kép az még nem egy galéria, de... Minden esetre király, és köszönjük. Igen, nagyon szépen köszönjük Ádámnak. Nagyon rajzaitok, és nagyon elvezetőket nézegetni. Én még nem láttam, még csak dolgozom rajta, hogy most látom. Már látod! Most már látod kell. És Siriusnak milyen rossz a haja lett, érted? Ez a helyzet, hogy én nagyon közel voltam a rasztához, jó? De a természeteshez. Hát ahhoz, igen. Sőt, gondoltam. Hát egy évig. Illetve egy évig nem mostam haján. Yeah, nyami. Jézus. Annak végeredményében volt. És akkoriban már videóztam egyébként. Na mindegy, ez egy teljesen másik. Na, úgyhogy ma is fogunk beszélni videójátékokról, de még mielőtt akkor én arra gondoltam, hogy belecsapnánk a játékba, mind a hárman így lecsaptunk egy viszonylag érdekesebb és viszonylag komolyabb témára. Még a múlt héten, és arra gondoltam, hogy azért azzal kezdjük, mert ma az internetem az úgy ki tudja, hogy milyen formában létezik, vagy meddig létezik. Úgyhogy azzal kezdjük, amíg van netem, mert ha esetleg elszállnék, akkor az azért van. Ezt még gyorsan elmesélem, tehát hogy konkrétan ma asszonynak el kellett menni egyetemre, így reggeltől estig, mert hogy órák, és megkért, hogy maradjak már itthon dolgozni, és akkor vigyázok a babzlira. Na most ennek én így eleget is tettem, munkahelyről hazahoztam. Eleget is tettem. Munkahelyről kikértem egy laptopot, hogy majd itthonról szépen így VPN-en keresztül bejoinolok. És akkor így minden jó, a gyerekre figyelek, dolgozom is, és akkor így effektív eltelik a nap. Na most, a történet úgy indult, hogy így reggel konstatáltam, hogy nincs net. Ami úgy gáz, mert ha nincs net, akkor én se dolgozom itthonról. De viszont már így nem lehetett mit csinálni, tehát így itt felhívtam a szolgáltatót, és akkor közöltem el, hogy no net. Ők megmondták, hogy jó, kivizsgálják. Eltelt 4,5 óra, és akkor közölték, hogy kijavították a központi problémát, és akkor van-e még hiba? Mondom, van. Nincs net. És akkor mondják, hogy jó, hát akkor magánál lesz valami probléma, holnap délelőtt kijönne a munkatárs. Mondom, király, jó, akkor jöjjön legalább valamit, oldjuk meg. És akkor erre föl, hála Istennek délután magához tért az internet. Na most én akkor így, akkor a gyerek épp aludt, tehát így gőzerővel laptop on, és így elkezdtem ledolgozni a földülemlet munkát, részben sikerült. És hát most nagyon izgulok, hogy ne szálljon el ugyanígy este, vagy pont így adás közben, mert akkor az fincsi lesz. Szóval ha egyszerre mindenki eltűnik, akkor lehet színni a különböző internetszolgáltatókat. És igen. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek. Igen, abban az esetben nagyon kedvelünk titeket is, jó éjszakát, hogyha elmegy az internet. Igen. Na akkor most, hogy ezt megbeszéltük, akkor Csonti, nyomd meg a gombot, és mehetünk játszani. Jó. ki mivel lesz? Na, akkor kezdjünk is bele a témába, és akkor majd a második részében, ha már ahhoz nem tudunk mit hozzászólni, akkor beszélünk majd a játékokról. Az nem ma lesz. Úristen, én már nagyon-nagyon messzire elvittem ezt a gondolatmenetet magamban. Igen? Na, valaki vázolja fel a helyzetet, hogyha esetleg többen lemaradtak volna hírekről, bár én egyébként ma délelőtt Twitterre kiraktam egy kötelező cikket, ami nagyon jól összefoglalja. Igen, szerintem ez legyél te, mert ezt a cikket sem is nem volt időm elolvasni. Jó, akkor... Nem volna. Viki, megadjuk a szót. Jó, szóval Próbálom röviden és tömören összefoglalni a lényegét annak, ami az elmúlt hetekben történt a YouTube-on, nem kifejezetten a magyaroknál, vagyis én nem tudom, hogy magyar érintettség lett volna benne, de külföldieknél több nagy, több millió feliratkozós csatorna, akik nagyon-nagyon fontos tartalmakat gyártanak, tehát amik hírekről szólnak, vagy oktató jellegűek, vagy egyszerűen csak a közösségépítését elősegítik, nekik előfordult, hogy kaptak értesítést róla, hogy adott videókat nem monetizálhatnak tovább, vagyis nem jelenhet meg rajtuk többet hirdetés, mert hogy a YouTube úgy vélte, hogy nem hirdetőbarát a tartalom. És emiatt nyilván nem tudnak vele pénzt keresni, és akkor így veszélybe kerül az, hogy fenntartsák a csatorna működését, stb. Stb. De ennek a YouTube háttere az, hogy ugye vannak ilyen közösségi irányelvek, amiket be kell tartani ahhoz, hogy egy tartalomhirdető barát legyen, és a YouTube szerint ezek az adott videók, de vannak olyan csatornák, amiknél 150 videó esett ebbe a kategóriába, nem hirdető barát, erről kaptak egy értesítést, és onnantól kezdve nem volt monetizálható a videó, és a YouTube reakciója erre az volt, hogy tulajdonképpen ez a rendszer eddig is így működött, csak most már mögé tettek egy értesítési dolgot is, hogy most már mindenki láthatja a videóinál, hogyha szerintük nem felel meg ezeknek az irányelveknek, és lehet fellebbezni. Ez amiatt érdekes, mert az irányelvek azok nem annyira konkrétak, mint szeretnénk, hogy konkrétak legyenek, tehát hogy egész egyszerűen majdnem bármi belepakolható ezekbe a kategóriákba, ugyanis ha mondjuk egy hírcsatornáról van szó, ahol napi hírekről van szó, akkor annak mind van politikai felhangja, attól függetlenül, hogy mondjuk nem próbál egyik irányba sem elmozdítani nézői véleményeket, csak felvázolja az adott helyzeteket. Mondjuk illetve... egyébként a YouTube nem is írja, hogy ez kell ahhoz, hogy ne kerülhessen ki, hanem egyszerűen ne legyen politikai jellegű a tartalom. Igen, emellett ide tartoznak a mindenféle erőszakos tartalmak, akkor is, hogyha nincsen mellette képi megjelenítés, csak beszélnek róla. Tehát, hogy ebbe beleesik az is, hogyha valaki hírként jelent egy terrortámadásról, mert hogy az erőszakos. És hogy most ezt a szót kimondtad, ezzel már ez a podcast támadhatóvá vált. Igen, nyilván emellett meg ott vannak azok, hogy mondjuk a vulgáris beszéd, amit valahol meg is értek, de valahol meg számomra belefér, hogy vannak olyan csatornák, ahol vulgárisan beszélnek az emberek, ez teljesen lényegtelen, de tehát, hogy nem csak az ilyen hírek esnek bele egyébként, hanem nekem az egyik kedvenc csatornám például a Healthcare Triage, ahol mindenféle egészségügyi dolgokról beszélnek, és sokat van szó gyógyszerekről nyilván, meg emellett drogokról is, és egyáltalán nem olyan kontextusban, hogy próbálj, tehát hogy így szorgalmaznák a drogfogyasztást, vagy a drogfogyasztásról lenne szó, egész egyszerűen, mint drogok, gyógyszerekről van szó, és például ő esett bele úgy, hogy több mint 100 videóját így demonetizálták hirtelen, holott egész egyszerűen egészségügyi edukációs videókat készít. De hogy olyanok is beleestek, akik mondjuk a saját depressziójukról beszéltek így mentális higiénia témában, vagy olyan is belekerült, aki egész egyszerűen arról beszélt, hogy hogyan érte el, hogy végre ne legyen tiszta pattanás az arca. Tehát egészen valószínűleg azért, mert hogy ő is valami bőrgyógyászati gyógyszert megemlített közben, és hogy ilyen... Olyan ronda vagy, hogy a hirdetőknek nem fog tetszeni a pofád, és nem raknak ki reklámod a videót mellé. Szépülj meg! Nyilván ez egy automata rendszer, amire azt mondják, hogy egészen ideig is létezett, csak most mögé tettek egy ilyen értesítést, és most már van lehetőség rá, hogy a tartalomgyártó azt mondja, hogy de igenis kérek egy tényleges embert, aki jön és megnézi, hogy ez nem olyan tartalom, ami nem élhet meg, vagy nem lenne hirdetőbarát, hanem egész egyszerűen az automata rendszer levadászta bizonyos egyezési pontok alapján. Igen, erről van egyébként egy oldal, ami tényleg már egy éve kb. Létezik, ez a Advertiser Friendly Content Guideline, vagy pedig hirdetőbarát tartalmi irányelvek címszó alatt fut a YouTube-nál, és ez tényleg ezt már én is olvastam még hónapokkal ezelőtt, ez létezett. Most raktak alá egy automatizmust, és hát mindannyian tudjuk, hogy azért az ilyen automatizmusoknál van hibás nem. Találat. Állítólag nem, hanem létezett az automatika, most csak azt tették alá, hogy lásd. Tehát, hogy állítólag ezek ma a videók, ezek már, ezektől már el volt véve a monetizációs lehetőség régen. Most csak annyi változott, a YouTube álláspontja szerint nyilván ezt kapd el, ha tudod, hogy most már elmondja a usereknek, hogy ez így van. De ez se jó. Én valószínűleg tartom egyébként, hogy létezett ilyen, nem gondolom, hogy ilyen mértékben, de biztos, hogy létezett, mert én mondjuk a munkám során egyébként többször tapasztaltam, hogy voltak olyan videók, amik egyszerűen nem tudtuk miért, de egy adott időpont után nem keresett pénzt egyáltalán. Igen, ilyenben én is belefutottam korábban, de aztán így fellebeztem, és így megmagyaráztam, hogy az ott szerintem nem problémás. De az tény, hogy volt egy videó, ami talán nem tudom már melyik játékról volt, de valami belezés volt benne, vagy nem tudom, valami hülye címet adtam neki, és így belekötött, hogy nem advertiser friendly. Mondom, mi van? Ilyet még sose láttam, és akkor vajon miért? És akkor futottam bele ebbe az oldalba, és annyi volt, hogy utána átneveztem a videót, és fellebbeztem, utána meg egy nap alatt levették róla. Én úgy tűnik, hogy teljesen advertiser friendly vagyok. Hát... Nem is értem. Na, de csak a teljesség kedvéért, tehát itt konkrétan az van ebbe a leírásba, és ez a tipikus Google, tehát nagyon széles a skála, amit ez így lefog, viszont roppantul szűkszavú, ahogy megfogalmazza. Tehát tényleg, ahogy Viki, te is mondtad, bármit bele lehet tenni, amit akarunk. Tehát szexuálisan szuggesztív tartalom, amiben lehet részleges mesztelenség, vagy egyáltalán csak szexualitással kapcsolatos humor. Tehát vesélek meg egy viccet, és az már kész. Az összes olyan csatorna, ami szexuális neveléssel foglalkozik. Igen. Akkor az agresszív sérülés, vagy ezeknek így az említése, anélkül, hogy lenne akár képi anyag, akkor a helytelen nyelvhasználat, vulgáris beszéd. Az nem helytelen nyelvhasználat, az vulgáris beszéd. Hát azt írja, hogy inappropriate language. Hát, az... hát igen, ez nem úgy helytelen, hogy... Hát jó, de... Igen. Nem illendő beszéd. Igen. Akkor drogok és egyéb ilyen tiltott szubstanciákról való videózás, ebbe beletartozik ezeknek árulása, használata vagy visszaélés ezekkel, és az utolsó, a legérdekesebb, vitatott vagy szenzitív témák, vagy események. Ez a személyes kedvenc egyébként. Amibe beletartozhatnak olyan témák, mint a háború, politikai konfliktusok, természeti katasztrófák, tragédiák, és még akkor is, hogyha ehhez sem mutat senki semmit. És úgy tudnám összefoglalni, hogy ezek a guideline-ok, vagy mi ez a közösségi irányelvek, azt mondják, hogy kérlek, srácok, maradjunk a kis cicás videóknál. Igen, pontosan. Tehát ami már egy kicsit is komolyabb vizekre merészel evezni, akkor ez alapján nyugodtan beleköthetnek. Igen, tehát hogy ez egy nagyon jó túl arra, hogy leszedjenek bármit. Illetve nem leszedjenek bármit, mert nem szedhetnek le bármit, hanem hogy pénzt elvegyék attól, aki esetleg olyat, és így lassan, de biztosan leszedjék a csatornáról. Ennek igazából az ilyen nagyon erősen visszás tartalmaknál van ilyen visszaütő hatása, mint például az észak-koreai diktatúra helyzete jelenleg. Volt valami videós, aki kiment, csinált róla egy csomó pozitív videó fennmaradhatott, aztán pedig volt valaki, aki pedig arról riportolt, hogy igen, ott vannak dolgok, amik nem pozitívak, annak viszont le kellett szedni a videóját. És ez ugye alapvetően egy nagyon jól hangzó dolog, hogy így csak a pozitív dolgok, meg csak kis cicák, meg csak... De gyakorlatilag hozzájárulsz a propagandájukhoz. De hogy nem csak, hogy hozzájárulsz a propagandájukhoz, hanem egy olyan világot tüntetsz fel, ami távolról sem létezik. És egyébként ez egy ilyen nagyon fura dolog, de szerintem egy... Szóval tény és való, hogy azért ezek a hírműsorok, akik hírekkel foglalkoznak, azok általában nem a pozitív hírekkel foglalkoznak. Hmm. Nem tudom, emlékeztek-e jó pár évvel ezelőtt, és talán itt szóljatok rám, hogyha a valódi politikát és ezt az ügyet keverjem, ne keverjem a továbbiakban, de hoztak egy törvényt arra, hogy a híradók hány százaléka lehet rossz hír. És hány százaléka állatos a végén. Tehát, hogy hogy azért alapvetően mindenki látja a párhuzamot, és ettől a világ nem úgy fog kialakulni. De egyébként az is benne van ugye a helyzetben, hogy nem is úgy alakul, ahogy bemutatják. Mert azért mondjuk, hogyha megnézzük akár még az egyek közül a legjobbat, Philip DeFranco-t, még őnek is túlnyomó többségében negatívak, mert az emberek így vannak beállítva, vagy nem is tudom, hogy ez így, hogy, tehát, hogy ők erre kattintanak jobban. Tehát gyakorlatilag erre... Szerintem nem is feltétlenül erről van szó, hanem hogy az ő műsora az kifejezetten arra megy rá, hogy adott történéseket boncolgasson a nézőkkel közösen, hogy ez miért, hogyan, milyen hatással van az emberekre, a világra, stb. És amikor történik egy olyan pozitív dolog, hogy megszeretett a 100. kis panda, akkor így oké, király, de hogy ez de nem pozitív, így pozitív egy dolgok nem csak ilyenek történnek, hanem történnek mondjuk... Ez egy izgalmas kérdés, hogy pozitív, hogy nem tudom, melyik egyetemnek a vezetője bejelentette, hogy náluk nem lesz safe zone. Tehát, hogy ők nem csinálnak safe zone-t. Erről most ezt nem lehet azt mondani, hogy ez negatív vagy pozitív történet, igen. De hogy erről ugyanúgy érdemes lenne elindítani a beszélgetést, mint mondjuk arról, hogy a nem tudom ki, hogy meg akik ilyen videós pletykákkal foglalkoznak, azok sem nyilván arról foglalkoznak, hogy ami pozitív dolgok történnek, mert történnek pozitívak. Tehát ha például csinál egy videós, egy nagyon-nagyon sikeres, mondjuk akkor nem Philip DeFranco például, de Scarra, vagy hogy hívják a csávót, aki csézik, és közben hírekről beszél naponta kétszer. Van ilyen? Neked nincs meg ez a műfaj? Nem Scarra, ő League of Legends karakter? Nem karakter, hanem ember. Mindegy! Szóval az a lényeg, hogy ő ilyen videós hírekről, ilyen dráma csatorna gyakorlatilag, csak annyira mégsem. Szigorú. Ja, persze, nem hírekről beszél. Hát, de. Csak fontosabban videósokkal kapcsolatos hírekről. Magyarul ezt a YouTube drámát. Csak és kizárólag negatívakkal. Annak ellenére, hogy ugyanúgy léteznének, és igen, nyilván ezt különböztetni meg a hírcsatornákat a drámacsatornákról, de senki sem mondja magára, hogy ő egy drámacsatorna. Nem, senki. Találkoztatok-e már csatornával, ami magukra azt mondja, hogy... De. Van amelyeket úgy hívják, hogy dráma alert. Van, a PewDiePie-nak a kedvenc csatornáját úgy hívják, hogy Drama Alert. Jó, a Drama Alert az megint és egyébként a Drama Alert talán az egyetlen olyan, ami egy ilyen álszent burok miatt hanyatlik, mikor az összes többire oda járnak az emberek és nézik. Egyébként most az egyik dolog, ami így járt a fejemben ezzel kapcsolatban, hogy valószínűleg ez most így azért lett ilyen kőkeményen rátolva, egyrészt ott van a nagyon okos algoritmus, aki most így mindenkit így kérdés nélkül lő, és csak utána kérdez. De tehát vannak olyan csatornák, akiket eddig így nem nagyon tudtak, még a YouTube-osok se, mármint hogy a Google-nél se így nagyon rendre tenni, de most van rá már policy. Tehát például ezek a dráma csatornák, tehát így utálják őket, nem is az az igazán nagyon tartalmas content, nagyon nézettsége, tehát üzletileg nem biztos, hogy megéri nekik eltüntetni őket, de nekem van egy olyan teóriám, ami szerint ezt azért vezették be, hogy bizonyos eddig ugye legálisan elmozdíthatatlan embereket vagy eltüntessenek, vagy pedig arra motiváljanak elég erőteljesen, hogy változtassanak a tartalmat. Én gondolom, hogy a drámacsatornáknak az eltüntetésre ez pont nem jó módszer. Mert... egyébként pretty erős ennek ellenére. Azért az pretty erős. Pretty erős módszer. Ez a kérdés, hogy akarják-e vagy nem. Akarják-e eltüntetni a drámacsatornákat vagy nem. Mert jelenleg a dráma az, ami az egyik ilyen elképesztő. Hát... jó volt a gaming, mert nem a gaming, köszönjük. A vlogére most már oké, nem a vlogére, hanem a drámaére. Jó, tök jó. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy eltűnnek a videónézettségek. Ez egy nagyon-nagyon jó módszer arra, hogyha valóban meg akarják tenni, nyilvánvalóan nem ez. És egyébként itt az igazi kérdés, hogy ugye nagyon sokan megrántják a vállukat, mert ugye a sajtószabadságot elvárjuk mindenhol, azonban ugye ilyenkor így megrántjuk a vállunkat, mert ugye ez nem Tehát ez egy oldal, akik a saját felületüket tartják fenn gyakorlatilag. Ez biznisz. És hogy ez innentől kezdve biznisz, de hogy ez már tényleg egy kicsit talán határesete a sztorinak, de hogy nem fura az, hogy a sajtószabadság védelmét nem várjuk el a bizniszektől, de az, hogy vegyenek föl négereket, és az, hogy vegyenek föl nőket, és az, hogy ugyanannyit fizessenek a nőknek, azzal kapcsolatban ugyanúgy beszólunk egy cégnek is, viszont a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatban már nem állunk ki ennyire. Itt az a nagyon kusza szituáció, hogy a YouTube-on is nagyon-nagyon sok tartalmas és komoly témákat boncolgató videó van, amik közül most pár az áldozatul esett ennek a dolognak. Az más kérdés, hogy ezeket fel fogják-e menteni, vagy sem. Érzésem szerint fel kell menteni. Erről beszéltünk egyébként Viktóriával, legalábbis ő így mondta, hogy tehát ugye pont amikor erről beszéltünk, hogy ugye most gyakorlatilag csak bevezették ezt a rendszert, hogy jelezzék ezt neked, és bevezették azt a rendszert, hogy fellebbezhesse. Azonban pontosan tudjuk, hogy működik a YouTube, teljesen mindegy, fellebbezele. Szerintem a videó elég indiai, hogy megoldja. Tehát, hogy bevételt ugyanúgy nem kapsz érte. Bevételt az alatt az időszak alatt nem kapsz majd visszamenőleg. Tehát, hogy egy-két napig tart, mire mondjuk ilyen nagy csatornáknál a fellebbezés végbe megy, és visszaállítják, de hogy addigra már teljesen mindegy. Tehát gondolod egy hírcsatornánál, hát hogyha két napnál régebbi a videó, kutya meg nem néz. Igen, szóval itt nem az van, hogy így beklémelik, és akkor másnak megy a lovett, amit most már egyébként egy ilyen persejbe raktak, és akkor aki megnyeri a klémet, az kapja, ami egyébként egy nagyon jó és várt fejlesztés volt így évek után. Igen, csak egy... Hanem itt nem nincsen vagy, bevétel konkrétan. Igen, nem vagy reklám. Nincsen reklám sem. Barát, az nyilván azt jelenti, hogy akkor addig nincs reklámbevétel. Mondjuk engem azért egy picit érdekelne, hogy csak az alkotónak nincs bevétel, vagy a Google-nek sincs bevétel. Hát ha nem szolgál ki reklámot, akkor igen, pontosan nem szolgálnak. Az a helyzet, hogy pont Philip DeFranco beszélt arról, vagy nem ő beszélt róla, egy másik csatorna, hogy de, megjelent letiltott tartalom előtt reklám. Azért jelent meg, Philip DeFranco-nál azért jelent meg, mert volt, aki kifejezetten az ő csatornáján akart hirdetni, és azt viszont nem gátolja meg a rendszer. Jogi Nagyszérről hallottam a Smash Bros-ról, és akkor valószínűleg náluk is direkt rájuk targetolt reklám volt. Igen. De ez egyébként, ez csak szerintem visszás egy kicsit azt mondani egy tartalomra, hogy nem vagy reklámozó barát, amikor vannak reklámozók, akik közvetlenül a te csatornádra lőnek. Hát, mert azoknak a reklámozóknak mások a szempontjaik. Ez fogalmilag igen, de ez figyelj, ez pont... utaság. Ez most pont ugyanaz, mintha te nem hirdető barát tartalmat csinálnál, de ugye volt egy hirdetés, amiben szerepelt, és nyilván azzal targetálták a csatornádat, hogy a nézőid lássák. Tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy milyen tartalomhoz akarod rendelni, hanem hogy milyen személyhez akarod rendelni. Hát meg az a nagy visszásság, hogy itt nagyon sok quality tartalmat megfogott a rendszer azért, mert ilyen olyan témákat boncolgatott, vagy egyáltalán benne volt a címében a videónak, vagy valamilyen pontján a videónak, vagy egyáltalán csak a tagjai közt, és akkor megfogta a rendszer, amikről egy normál kereskedelmi vagy közszolgálati tévécsatornában gond nélkül beszélhettek, és érdekes módon ott nem zavarja ez a reklámozókat. Azért az is hozzátartozik, hogy a normális tévécsatorna és a hírműsor és az ilyesmi olyan iszonyatosan szigorú szabályokkal operál, amiket a YouTube-on elképzelni nem tudnak az alkotók. Na és ez a másik része, tehát én úgy vittem tovább ezt a gondolatot, hogy a YouTube lehet, hogy ezzel a szigorítással azt akarja elősegíteni, hogy az igazán komoly reklámozók is becsatlakozzanak hozzájuk, mert most mit tudom én, nagyon sokan hirdetnek már így is ezzel a YouTube-on. Hogyan? De lehet, hogy vannak olyan hirdető partnerek, akik nagyon érzékenyek arra, hogy ki mellett és milyen kontextusban tűnnek fel a hirdetéseik, és egyszerűen nem akarják azt a rizikót bevállalni, hogy kis Pista XY68-nak így a fingós videói mellett így az ő bankjuknak, vagy nem tudom én miüknek a hirdetése tűnik fel, mert ennyire érzékenyek az imázsukra. Na jó, de azért a hirdetés nem úgy adott fel, hogy bárkinél megjelenik a hirdetés, hanem te igen, elég komolyan leszűrőd, hogy kinél fog megjelenni. Tehát én inkább azt érzem, hogy ez valahol így egy... Azt te leszűrheted, De bankként, vagy egy kívülállóként nem biztos, hogy ezt így átlátod. Tehát, hogy nem vagy így benne, hanem hogyha azt mondja neked a Google, a YouTube, hogy figyeljetek, nálunk már így ilyenfajta lehetőségek és ilyen szabályozás vonatkozik így a videósokra, és ezt mi szigorúan betartjuk, és lehet, hogy ez nem fog működni a gyakorlatban 100%-osan, sőt, kizárt, hogy működjön, de ez egy mondás, ezt így tudják mondani a hirdetők felé, és akkor lehet, hogy a Rockefeller, meg a nem tudom én melyik tőzsdeügynökség, meg mit tudom én milyen hirdetőket is bevonzanak ezáltal, akik azelőtt mondjuk nem merték, csak a Fox, meg a BBC, meg a nem tudom milyen tévéket betalálni. Egyébként magában a dologban látok rációt, hogy tök jó lehet, hogyha megjelenik a reklámfeladás, akkor egy kis checkbox, hogy én ilyen hiperszigorú ellenőrzést kérek, és akkor ez tök jó. De azonban az nem azt jelenti, hogy ellenőrzésre van szükség, az nem fog ilyen módon hirdetni. Akkor igen, tehát hogy ez az, vagy nem fog ilyen módon, vagy pedig akkor pedig van, aki tud hirdetni egy olyan felületen is, mert hogy a legtöbb valószínűleg marhára nem érdekli, hogy milyen videó mellett. Egyébként én, amikor elkezdődött ez az egész sztori, én akkor nagyon felhúztam magam rajta, de nagyon, tehát hogy így nagyon. ez valahol szerintem egy cenzúrázási lehetőség. Mert hogy egy cenzúrázási lehetőség. Nem feltétlenül cenzúráznak. Azonban ez egy cenzúrázási lehetőség. És ellehetetleníthet tartalomgyártókat. Igen, és teljesen önkényesen a Google ott van így bekeretezetten, hogy a végső szót, ez több helyen is ott van a szabályzatában, mindig a Google mondja ki, és ott vita nincs. Tehát te jöhetsz akármilyen jogszabállyal, ügyvédekkel, ha a Google YouTube azt mondja, hogy nem, akkor nem. És ez ott van a szabályzatukban. És ez ilyen nagyon fura, mert hogy vannak problémák a YouTube-on, amit nem csak a YouTube-on problémák, tehát az, hogy most a YouTube-on lecsapódik valami, és a YouTube-on problémának tűnik, az nem azt jelenti, hogy a YouTube-on probléma, az azt jelenti, hogy az emberiségben probléma. Mert hogy ez a nézőközönség, ez egyébként egészen jól reprezentálja azt a generációt, akiről éppen beszélünk. Tehát úgy nyilván tudhatóan, ha megnézzük, hogy milyen generációk nézik az adottokat, akkor azokat a generációkat reprezentálja az, hogyha egy videót néznek sokan mondjuk, vagy kevesebben ugyanabból a generációból. Tehát ez egy sokkal általánosabb probléma ennél, nem feltétlenül a YouTube. Azonban ettől függetlenül, hogy én mondjuk a VR esetében egyáltalán nem értek egyet azzal, ahogy ők a gameplay tartalmaikat felépítik, ez most nem azt jelenti, hogy jó vagy nem jó, hanem azt, hogy szerintem túl sok az öncélú káromkodás. Ezt remélem értik az emberek a különbséget. Ettől függetlenül nem érzem azt, hogy ezt egy szankcióval kéne mondjuk megfogni a YouTube-on, hanem nekem ilyenkor mindig az az érzésem, hogy inkább azzal kéne megfogni a YouTube-on, hogy leülünk a gyerekeinkkel beszélgetni, amikor majd lesznek gyerekeink, vagy leülnek a mostani szülők, tudom, nincs idejük, tudom, dolgoznak, tudom, nagyon kemény az élet, de hogy leülnek a gyerekekkel beszélgetni, és átbeszélik, hogy miért nem jó feltétlenül az, hogyha mondjuk ilyen stílusban játszatok. Mert hogy ez egy így megfogható dolog, nem azzal, hogy letiltjuk ezt a tartalmat, és nem azzal, hogy nem láthatják a gyerekek. Nem attól lesz mondjuk rendben a világ, hogy azt mondjuk, hogy nincs terrorizmus, hanem attól lesz rendben a világ, hogyha meg tudjuk oldani ezeket a konfliktusokat, amik ilyen nagyon nehezen, nyilván most az, hogy a közel-keletnek a problémát megoldjuk, az egy remek beszélgetés lenne. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze mutat rajtunk. De hogy végeredményében nem attól lesz valami jobb, hogy egyszerűen nem beszélünk róla, és nem ismerjük. Pont most valahol igen, egy kommentben olvastam azt a mondatot, hogy korunkban a tudatlanság az gyakorlatilag döntés. Tehát úgy, hogyha az internet már nálunk van, és valamilyen problémáról mégiscsak tudunk átgondolatlanul nyilatkozni, akkor ez gyakorlatilag a mi döntésünk eredménye. És ha tudunk valakit azért utálni, mert nem ismerjük, az is a mi döntésünk eredménye. És pont ezek, annak ellenére, hogy persze ezek nagyon szomorúak, meg nagyon rossz dolgok azok, hogy felrobbantottak embereket újra és újra, és meg nem ugyanazokat. És ez nyilván egy nagyon-nagyon rossz dolog. De hogy megoldja az, hogyha nem beszélünk róla? Nem, és... Tehát, hogy nyilván a YouTube az csak egy platform, viszont szerintem nem jó oldalról fogták meg ezt a kérdést, mert nem szankcionálni kéne ilyesmi alapján csatornákat, hanem inkább azt mondani, hogy akkor legyen egy prémium kör, ahol mondjuk drágábban adunk el hirdetést, vagy ahol többet jelenik meg hirdetés, és hogy ténylegesen kézzel kiválogatni azt a prémium kört, akivel ezt megtehetik. És akkor lehetne értékes tartalmat építeni. Az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy abban az esetben, ha lenne reklámozó barát tartalom válogatás Magyarországon, akkor lenne egy tippem, hogy a csatornán benne lenne. Ennek ellenére kikérem magamnak a prémium kifejezést, mert nem vagyok, nem jobb ettől ez, mint az, ami nem kerülne bele. Victor. Reklámozó szemmel egy biztonságos, egy ilyen safety zone lenne gyakorlatilag ez, ahol nem nyúlhatnak mellé. A te csatornád, az egyébek főleg, tehát viszonylag szimpatikus a hirdetőknek, de mivel a videójátékokban van erőszak, ezért ez már kikerülhet bizonyos szempontból a reklámozóknak. Igen, ez is így van, illetve rendszeresen elmondom a véleményemet a dolgokról, szóval ez is sajnos. Igen, sajnos. Tehát az akkor már X. Ha végigolvassuk ezt a szabályzatot, annyi a valóságban pörgő problémával találjuk magunkat szembe, amivel kapcsolatban egy cég dönthet, hogy most, ami most a Google meg a YouTube, dönthetnek, hogy ezt a problémát mi melyik irányból közelítjük meg. És nyilván az egyszerűbb azt mondani, hogy igen, a YouTube-ot átalakítjuk egy safe zone-nál, ahol mostantól senkinek nem támadható a véleménye. És így, mi? Mármint ennek a dolognak a létezése már magában meglehetősen amerikai. De hogy most tényleg ezt kell csinálni? Mert hogy gyakorlatilag ugye az egyik szabálykitétel az lehetővé teszi azt, hogyha nem mondhatsz olyat, illetve nem az, hogy nem támadható a véleményed, mert nyilván a kommentelőket nem szűri semmi a további, hanem a komolyabb ügyekben a véleménynyilvánítás lehetetlenedik el, ahol állást foglalhatnál, ahol kiállhatnál egy elvért. Nem ellehetetlenítik, hanem erősen demotiválják a kedves tartalomkészítőt, hogy ne. Beletszik a kiskaput, hogy ellehetetlenítsék. Igen, de ezt így nem mondják ki, hanem indirekt módon csinálják, az a szép az egészben. Nem is szűrik még egyelőre, tehát nem erről van szó, hogy lekapnák az összes videót, ami a női egyenjogúságról szól, vagy ami a túlzott női egyenjogúságról szól. Tehát nem erről van szó, mert nyilván nem kapják le. Azonban, hogyha egy olyan szabályzat van elfogadva gyakorlatilag, amiben egyébként ez benne van, akkor ez a lehetőség az ott van. Abszolút. És itt egyébként én nem tudom elengedni ezt a kérdést. Hogyha számon kérjük egy cégtől, legyen az bármelyik cég vezetőtől, számon lehet kérni, ha valakit kirúgott azért, mert nő. Függetlenül, mert mondjuk nem azért rúgta ki, mert nő, hanem azért, mert beszélgetett egész nap. Ez csak egy példa, lehet, hogy férfi. És azért, de hogy az viszonylag ritkább az ilyen eset. Nem az, hogy beszélget, hanem az, hogy kirúgják. És akkor ezzel próbál védekezni. Nem, mondjuk ki. Kirúgta, mert terhes lesz, mert gyereket szül, és nem fog dolgozni, és csak otthon lesz, és nem termel, és csak fizetünk utána. Igen, mondjad. Számon lehet kérni a cégvezetőjét, mert pedig számon lehet kérni az egész céget. Akkor akkor a szólásszabadságért miért nem lehet számon kérni cégeket? Alapvetően én úgy gondolom, hogy... Ennyi embert érnek el. A Google az egy cég, aki a profitból él. És mit ad Isten, a profitját más cégektől szedi 99,9%-ban. Egy-két magánember is hirdet rajta, de azoknak szerintem a bevétel hányada az nagyjából ennyit is jelent a Google számára a cégek mellett. Na most a cégek azok pedig úgy működnek, hogy azok is ilyen abszolút politikailag korrekt, fedhetetlen, semmi trágárság, semmi vitatható dolog, minden legyen ilyen kis kihipózott, patyolattiszta, ilyen kis gondos bocs, és akkor így minél jobb legyen az imázs, és ugyanezt szeretnék, hogy a YouTube tartalmak is ugyanezt az agymosott ilyen kis Kerber gondos bocs teletábbi szintet vegyék föl, mert ez együtt rezonál a sok nagy cég jó részével, és nem lesz ezáltal támadható, és ez azt jelenti, hogy a Google-nek a profitja az biztosítva van nagyobb mértékben, mint ahogy mondjuk jelenleg biztosítva érzik ők maguk. És akkor ez azt jelenti, hogy ez a politikai korrekt Super PC vacak, ez ide is be fog gyűrűzni nagyon durván, és gyakorlatilag a cégek fogják csinálni a videókat, és olyan tartalmakat, amiket ők akarnak. És ami a legrosszabb lenne, hogy pont azt veszíteni el a YouTube, ami miatt az elmúlt 8 vagy 10 évben ide jött az a több milliárd felhasználó. Mert megunták a tévében a bullshitet. Megunták a kereskedelmi fost. Meg a sok politikailag korrekt szart, ami ott megy. És itt viszont mindenki azt kapja, amit szeretne, feltéve, hogy megtalálja. És hogyha ezt tényleg ilyen szigorúan bevezetik, akkor ez egy nagyon nagy érvágás lenne a YouTube-nak, aztán meglátjuk, hogy ez megéri nekik hosszú távon, meg hát a tartalomkészítőknek, mert hát nem egy ember már ebből él. És ez a szomorú az egészben. Én ezt egy kicsit erősnek érzem. Mert? Sok szempontból. Szerintem egész egyszerűen arról van szó, hogy nyilván a YouTube be akarja biztosítani magát, de egyelőre az ilyen jellegű tartalmak gyártását és közzétételét semmilyen módon nem akadályozza, pusztán nem hajlandó fizetni ezeknek az embereknek, amit pedig szíve joga eldönteni, mert egy üzletről van szó. Viszont... Így van egyébként. Hogy szerintem ez az egész dolog, ami kirobbant, ebbe érzelmileg nagyon sokan nagyon érintettek vagyunk, és nagyon hevesen reagálunk rá, de tulajdonképpen szerintem ami történt, hogy tényleg akartak valami jót csinálni, akarták, hogy foglalkozzunk ezzel a problémával, csak nem tudom, hogy a kommunikációs osztályon milyen emberek dolgoznak, de lehet, hogy nincsen kommunikációs osztályuk. Mert hogy még a mai napig a hivatalos YouTube blogon egy bejegyzés nem született erről, na én azt tartom igazán felháborítónak, hogy nem tájékoztatják se a tartalomgyártókat, se a közönséget arról, hogy mi a szar történik, és ezzel mi a céljuk. Egyébként ez tökre igaz. Mert hogyha nézzük a videókat, ahol emberek arról beszélnek, hogy ellehetetlenedett az életük, és mit tudom én, és amikor eljutunk a videó végére, és akkor nyilván vannak csatornák, akik tényleg nagyon erősen el vannak találva ezzel, mit tudom én, tényleg 150-180 videót lekaptak. De hogy így, mert nem lekaptak, hanem a kereseti lehetőségüket letiltották. És akkor így a videó végén így mondja, hogy nálunk is érintett vagy 5 videó. És amikor így áll így az ember, hogy ó, hogy 5? Akkor jó, mert mint hogy jaj. Ja, csak hogy ő is becsatlakozza. Nem, de az, amit Philip DeFranco is mondott, hogy tulajdonképpen, ha holnaptól egyik videóját sem monetizálhatná, akkor se történne semmi, mert hogy mellette ki kell lépít. Tehát, hogy nem számíthat csak ezekre a Google bevételekre, mert egyrészt borzasztóan rosszak, pláne nálunk, másrészt, hogy nem egy biztos dolog, hanem ki kell mellette építened egy csomó másik lábat, ami nálhatsz. Az egyik, ami Amerikában nagyon jól működik, például, hogy emberek, akik szeretik nézni a tartalmadat, adományoznak neked havi szinten, vagy egyszerű szinten, vagy teljesen mindegy, ez nálunk ennyire nem, de hogy ez továbbra is életben fogja ezeket tartani. Tehát, hogy igen, nem elég az, hogy jó tartalmat csinálj, hanem mellette okosan kell csinálnod, hogyha ebből kell élned, és nem szabad egy dologra támaszkodnod, amire semmiféle ráhatásod nincsen. Mert egyébként igen, ez egy nagyon szép emlékeztető. A YouTube-ra nincs ráhatása, az 100%. Ez egy nagyon lehet, hogy lehúzzák a rolót, és kész. Hát, vagy változtattak valamit az algoritmuson, és a csatornád az egyik pillanatra a másikra a süllyesztőbe kerül. De ez pont ugyanaz, mint hogy elmész egy céghez dolgozni, és mi van, ha holnap után csődbe megy a cég? Hát te aztán panaszkodhatsz, amennyit akarsz, de akkor is ez a helyzet, és neked kell megküzdeni vele. Én dolgoztam olyan cégnél, ahol így a fővezérnek rossz napja volt, aztán így pár ember csak úgy röpült. Csak úgy. Mert rossz napja volt a főninek. Mert az élet nem csak szivárvány, meg unikornisok. Igen, és pont ezt akarják a YouTube-ra rátenni, hogy legyen minél szivárványosabb legyen és unikornisosabb. Ha, egyszerűen egyébként ez a kérdés, hogy most tényleg hol van a... Azért azt hozzá kell tenni, hogy attól függetlenül, hogy több embert ez komolyabban érintett, én azért tovább is azt érzem, hogy bizonyos szempontból túl van ez reagálva. És senkit nem érintett annyira komolyan, lássuk már be. Igen. De ez minden szempontból... De jó, az tény, hogy... Ha az elvek szintjén nézzük, akkor itt nagyon komoly dolgokról van szó, de ha az aktuális gyakorlati veszteségeket számoljuk, akkor senkinek sem egy... senki nem kényszerült az utcára most egy hét alatt emiatt. egészen pontosan csak arról van szó, hogy nagyon sok olyan ember, aki eddig a partnercége, vagy a nem tudom milyen YouTube státusza miatt nem nagyon kapott ekkora volumenű ilyen letiltást, vagy ilyen üzenetet a YouTube-tól, az most hirtelen kapott, és akkor pánik, indulat, harag és kérdőjelek a fejek fölött, és ez utóbbieket nagyon meg tudom érteni, főleg a kérdőjelet, mert hogy, ahogy Viki is mondtad, katasztrófa, hogy a Google kommunikál az ügyfeleivel, vagy a partnereivel. Egyébként elfelejtettem, mit akartam mondani. Szívesen. Ez nem jó. Mindegy, valószínűleg akkor nem volt annyira fontos. Ez előbb még annak tűnt. Mindegy, nincs meg. Tényleg nincs meg, mit akartam mondani. Ja, úgyhogy az, hogy több bevételi láb kell, az pedig abszolút jogos ebben a tekintetben. De azt se gondolom, hogy nyilván a YouTube-nak az a legjobb, hogyha a szokásos challenge videó és tag videó és kérdezzelek és blablabla pörög, mert azzal nem lehet probléma, mert a legártatlanabb szórakoztató tartalom, még minden másból meg lehetnek különböző jogi kérdések sokkal jobb lenne, hogyha azok kevesebbek lennének, legalábbis a jogi osztály biztos úgy gondolja, hogy akkor nekik könnyebb lesz a dolguk, de hogy nem gondolom, hogy el akarják tüntetni ezeket a tartalmakat. Hát az elég erős lábonlövés lenne. Csak az a baj, hogy ezzel a szabályzattal még a challenge és tag videók zömébe is bele lehet átkötni. De ez a szabályzat eddig is élt. Tehát, hogy igen, most behoztak valami új automata rendszert, vagy update-elték, vagy teljesen mindegy, mert hogy így hallgatnak róla, hogy mi történt valójában. És ez nagyon sok mindent érintett, nagyon nagy felháborodás volt, és majd le fogják kezelni, és majd fog történni valami. Nyilván nem ez lesz, mint most, mert ki fogják találni, hogy úristen, leváltuk egy hírcsatornának több mint 100 videóját, és tökre ki van akadva, és már a harmadik videótól erről beszél, húha, akkor whitelistre tesszük az embert. Tehát, hogy fognak születni megoldások, mert most jelen pillanatban ők vannak leginkább szidva ebbe a szituációba. Hát én nagyon remélem, hogy Indiában az a városka, aki a Google-nek a foglalkoztatásában áll, és pont ezeket a dolgokat intézi, az most nagyon ráállt ezekre a témákra. Egy városnyi indiai. Most nekem közben eszembe jutott, mit akartam mondani. Mondjad. Igazából én csak azt, hogy annak ellenére, hogy ugye ez most csak így, tehát hogy ez csak ugye le van írva, eddig is le volt írva, úgyis megoldják, meg minden ilyen. Azonban ettől függetlenül, amikor aggályos dolgok történnek így vagy úgy, és amik ugye a lehetőségét magában hordozzák annak, hogy nem feltétlenül az alapvető emberi jogok, de igen, az alapvető emberi jogok. Tehát, hogy szerintem még most van itt az ideje, hogy egyértelműsítsük a cégekben azt, hogy az alapvető emberi jogok azok minden esetben vonatkoznak. Az, hogy most a pénzkeresés, igen, az oké, okay, az egy másik kérdés, hogy most utalja neki pénzt, vagy nem, az nem feltétlenül sérti ezt a dolgot. Viszont ha mondjuk ennek egyszer csak így lenne egy olyan vonzata, hogy akkor mondjuk így a Google úgy döntene, mert innentől kezdve ez csak egy lépés, és tudom, hogy ez egy ilyen disztópia, amelyik irányba nem megyünk, és mit tudom én, de hogyha mondjuk teljesen véletlenül így azt látná a Google-nél valaki, hogy annél már nagyon túl van terhelve a szerver, töröljük már le azokat a videókat, amikkel nem keresünk pénzt. Én ezt tökre megértem, és emiatt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez most megtörtént is, hogy ez elindított nagyon sokakban egy gondolatmenetet arra vonatkozóan, hogy ez a YouTube ez szép és jó, de nem a miénk. Így van, így van. Tehát, hogy azért ezzel mindenféleképpen kell foglalkozni. És időről időre kell, hogy a tartalomgyártók emlékeztetve legyenek erre, és ez egy tökéletes alkalom. Egyébként tényleg, és az a vicces amúgy, hogy nagyon-nagyon kevés videó. Philip DeFranco-nál igen, de amúgy nagyon-nagyon kevés videóban látom ezt következtetésnek. Hogy nagyon kevés videóban látom azt, amikor belátják azt, hogy igen, rosszul csináltuk azt, hogy csak is kizárólag a YouTube-os bevételekre számítottunk. És nem pedig bármilyen más rendszer találtunk ki. Hát igen. A Google az egy profitorientált cég, és hogyha te a profituk útjában állsz, akkor szemrebben és nélkül keresztül lépnek rajta. Ez azért nem igaz egyébként, én tökre el tudom képzelni, hogy most már a YouTube vezetősége hogy rágja a szája szélét, hogy te jó Isten, mennyi ember most már ebből él, és egyszerűen emberileg nem, nagyon ritka az, amikor ténylegesen, igen, nyilván az abszolút felső vezetők, azok általában képesek lelkileg felülemelkedni bizonyos mértékű károkon, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy valami greater good a továbbiakban működjön, mely greater good lehet egyszerűen az ő túlélésük. Mármint a túlélésük alatt tudjátok a jaktjuknak az ide-oda úszkálását értjük. Hát ja, de ez a greater good, azért az átlag... a németeknél is megvolt a második világháborúban. Ja, azért ez nem az a greater good. Igen, csak hogy mondom, hogy nemes cél az mindig van. Lehet egy céget hibáztatni azért, hogyha egy a nem megfő profitálás mellett embereket rúgnak ki, mert hogy egyébként lehet, hogy mondjuk az emberek nem dolgoznak eleget, vagy ők nem csinálják, tehát mindegy. Az olyan, hogy nem, én nem tudok elképzelni cégeket ilyen elképesztően gonosznak minden esetben, de hogy ahogyan nő a hatalmuk, úgy abban az esetben, ha véletlenül egy az, akkor az nagyon rossz lehet. Értitek? Ja, én mondjuk abszolút nem lepődöm meg semmin a Google-lel kapcsolatban. Tehát ez a nem várok semmit, de felkészülök a legrosszabbra hozzáállásom van velük. A Google egyébként még az istenes cégek között van. Igen, én is így gondoltam. Hát a Facebooknál mindenképp jobbak, az biztos. Nem azt mondom, hogy a legkirályabbak, meg mit tudom én, mert nyilván a legkirályabb az mindig a lokál kis létszámú cég, mert mit tudom én, egy kis fősirodában sokkal jobb jófejnek lenni mindenkivel, meg a partnereiddel, meg minden partner. Ha 5 darab partnered van, azokkal sokkal könnyebb jó fejnek lenni, mint 10 millióval. De hogy szerintem ők még az istenesebb kategória. Amit viszont és azért azt is figyelembe kell venni, hogy a YouTube kifejezetten az az üzletág, ami több száz, több ezer, több tízezer embernek megélhetést biztosít úgy, hogy ő amúgy veszteséges. Ez a veszteségesség is egy izgalmas kérdéskör. Tehát úgy veszteséges, mint egy hollywoodi film, ami ugyebár úgy van könyvelve, hogy bármi történik, az veszteséges marad. Tehát, hogy hozhat akárhány a Star Wars 4. része, az a megjelenése óta veszteséges. Vagy úgy veszteséges, hogy az összes nyerességét fejlesztésre költik, vagy úgy veszteséges, hogy igazából tényleg veszteséges, és pár év múlva becsődöl a YouTube, és eltűnik az egész. Mennyit tudtok arról, hogy most dolgoznak egy sokkal kiterjedtebb közösségi média élményen a YouTube-on? Hallottam egy ilyen eltévejedett szót a dologról, és please hell no, ha emiatt veszteséges a YouTube, hagyjátok a rákba. Nem kell közösségi médiát, köszönjük. Mi lenne, ha a Facebook és így a YouTube így összeállna, és akkor a Facebook felhagyna a videókkal, a YouTube meg az emberek piszkálásával, és így összetennétek, amitek van, és csinálnátok egy YouFace, YouBook, vagy igen, vagy valami ilyesmit is, vagy és így együtt és erővel virágok, meg rétek, meg ugrálás. Meg pónik, igen. Igen, azt nem értem egyébként, hogy miért akar mindenki mindent csinálni. Tehát, hogy a különböző közösségi média oldalak annyira jól elférnek egymás mellett, és tényleg már mindenhol kicsit más a célközönség, kicsit mást kell csinálni, hogy jó legyen, de hogy így... Nem akar mindenki mindent csinálni. Mindenki azt akarja csinálni, hogy pénz van. Igen, mindenki akar egy szeletet a tortából. Igen, tehát most nyilván mindenki videót akar csinálni, mert hogy az az új nagyon menő, és tényleg nagyon jó, de hogy így nem hiszem el, hogy már az Instagramot meg a Twitter se tudom úgy végigpörgetni, hogy ne videóval legyen tele, de én azokat nem azért nézem, mert videókat akarok nézni, mert én nézek videókat a YouTube-on. Ne, tehát, videó, hogy nekem ez sokszor nagyon ilyen leterhelő, hogy a platformok állandóan ugyanarra a halra akarnak rárepülni. A, nekem van egy ilyen beszokási görbém az új felületekre. Először regisztrálok, akkor utána 2-3 hétig rá se nézek, utána elkezdek követni más embereket, megnézem, hogy ők milyen kontentet gyártanak, és utána, amikor elég magabiztosnak érzem abban, hogy elképzelésem van arra, hogy mi történik ezen az új felületen, akkor elkezdek én is tartalmat gyártani. És aztán egy bizonyos idő után nyilván kialakul a saját módszerem. Ez az Instagram esetében nagyon jól sikerült, a Snapchattel azonban a világ életét semmit nem tudtam kezdeni. Tehát konkrétan Snapchaten 5 embert követek, talán. Ebből 4 külföldi videós, egy meg Victoria. És akkor így ebből próbáltam így felépíteni azt, hogy mit csinálnak az emberek Snapchaten, és halvány elképzelésem sincs erre. Az egész probléma megoldódott, mert átkezdett az élmény Instagramra. Úgyhogy most már sokkal több embernél nézem, mit csinálnak, és ott sem értem. Szóval én nagyon szerettem a Snapchatet, és teljesen padlóra küldött az Instagramnak az új funkcióját. Tehát, hogy így nem tudom, hogy most mit kellene csinálnom, mert az a helyzet, hogy elkezdték ugyanazok, akiket követtem mind a két helyen. Egyébként a Snapchat így valahol teljes mértékben az ilyen napi vlogolást átvette rengeteg embernél, akit követek. És hogy nem ugyanazt csinálják az Instagram sztoriban, mint a Snapchat sztoriban, és hogyha nem akarok lemaradni, mindkettőt néznem kéne, de hogy ez tök más, és akkor most hogyan? És egyszerűen teljesen összezavar, és totál kész vagyok tőle, hogy már volt, hogy 2 héten keresztül nem használtam a Snapchatet, de úgyhogy le se volt töltve a telefonomra, de most valahogy így visszakerültem, és ez a, jaj, de hát én nagyon szerettem a Snapchatet, és azért mégiscsak egy kicsit más az Instagram, és így nem tudom, hogy ezzel most mi van. Tudom, hogy nagyon borzasztó first world problémjaim. Ez azért egy eléggé, de hogy ami igazán durva, az Ray William Johnson, aki mind a kettő olyan mennyiségű tartalmat gyárt, amit így nem tudok elfogyasztani. Tehát amit már nem lehet fogyasztani. Tehát, hogy a Snapchatre így felnék Ray William, jó, mentem, bye! Tehát, hogy azt így nem lehet. Instagramot legalább átugrálom, vagy valami, mert biztos van valami utána, ami majd izgalmas lesz. De tényleg olyan mennyiségű bejelentkezése van naponta, amilyen... És aztán így a múltkor így kirakott Facebookra valami videót, vagy pont most, ami olyanok voltak, amiket nem láttam. Pedig azt hittem, hogy így át se tudtam rajta már így rágni magamat. De hogy, na mindegy. Szóval ezek nagyon fura dolgok. Most így hallgatlak titeket, és tényleg átérzem, hogy ez egy általános társadalmi jelenség, hogy egy-egy ember hogyan örlődik fel a különféle social media oldalak követése közben. Az a helyzet egyébként, hogy... bizonyos mértékig tökre elkülöníthető volt az, hogy milyen tartalmat gyártasz hova. Tehát, hogy tök jól meg lehetett mondani, hogy a Twitter alapvetően a rövid szöveges üzenetek bázisa. Abban az esetben, ha van valami ötletem, ami jól hangzik szövegesen, akkor az oda kerül. Ha van valami ötletem, ami mondjuk kép, akkor az nyilván Instagramra. Ha van valami ötletem, ami videó, de nem nagyon hosszú, és amit nem szeretnék egy egész hosszú videót csinálni, akkor mehet az is Instagramra. Aztán így, ha így nem tudom, ha így nem haltam meg, akkor minden mehet Snapchatre, gondolom, és akkor most így az Instagram stories, meg így a Snapchat már így teljesen elválaszthatatlan, a videókat, azokat lassan töltöm. Nem igaz, ott vannak a hülye filterek. Bár tudnám, miről beszéltek. A filterek. Jó, de annak aztán már mi a sztori mesélés alap? Mert mint, hogy én nem tudom, biztos én javítsatok ki, ha tévedek, de hogy alapvetően ezeket a közösségi felületeket én arra használom, hogy elmeséljem azt a sztorit, ami éppen az életem. Mert nyilván nem úgy, hogy minden részletében, hanem a kiemelhető vicces, vagy nem vicces, hanem elgondolkodtató, vagy nem elgondolkodtató, hanem... Vállalható... Azt a részben. Reklámozó barát. A Twitterre legalábbis biztosan. Tehát, hogy ott már azt hiszem, hogy ezt túlestünk az ilyenekkel, amikor kitwittelem azt, hogy fél órája keresek egy váltópólót, amit én készítettem ki magamnak, és nem találok. És azóta sincs meg egyébként ez a póló. Tehát, hogy azt úgy elraktam, na mindegy. És az ilyen filter részek, azok meg azok, amikor így az ember úgy érzi, hogy ki kéne valamit raknia, de mondandója nincs. Mármint, ezt most tudom, nagyon rosszkor mondom, mert pont most hétvégén raktánk ki ilyeneket, és nyilván nem ez, de én nekem teljesen ez az elképzelésem ezekkel, vagy az az érzésem ezekkel a filterekkel kapcsolatban, hogy ez a nagy átlagnak szól, akiknek egyébként nincs koncepciója arról, hogy mit akar mondani, de mondani akar valamit. A mondás alatt értjük most a képi dokumentációt is. Akkor azt hiszem, sem megerősíteni, sem megkápolni, nem fog senki. Ezzel kapcsolatban. Én is így gondolom. Tehát, hogy amikor az agyleépülésnek a legutolsó fok, amikor elkezdünk filterekkel szórakozni. És nálunk is volt ilyen, hogy házi buli, nagyon részegek voltunk, és akkor így jött valaki, hogy úristen, filterek, így állt, hogy nagyon hogy emlékén, és tehát, hogy ez az, ami... És olyanra is emlékszem, amikor volt egy házi buli, ahol végig csapattuk az összes ilyen filtert, de nem posztoltunk ki semmit. Pedig azok viccesek voltak. De hogy na mindegy. Hogyan is jutottunk pontosan ide? És különböző ilyen? Social media oldalak. De ezzel kapcsolatban nekem meg egy olyan gondolatom támad, hogy ha mondjuk tegyük fel, kicsit lehetetlenebb lesz a YouTube-on bármilyen nemű tartalom készítése, még ennél is, akkor óhatatlanul fel fognak törni más alternatív oldalak, akik meg pont ezt akarják majd meglovagolni, hogy náluk lehet. Nem ez az első kaland, aminek az esetben az a végkifejlete, hogy feltörnek majd másféle felületek, és náluk lehet. Egyelőre aztán meg is halnak, igen. Not quite. De alapvetően, ha kellő mennyiségű, nagyobb tartalomkészítőt kedvetlenítenek el annyira, hogy mondjuk belemenjen egy másik oldalon való szimultán tartalomgyártásba. Soha senkinek nem jött be. Mármint, de akkor, ha pénzt kérhetsz a tartalmadért. Tehát az a modell, az talán az egyetlen, ami kinda tartja magát a YouTube-bal szemben, hogy mondjuk, ha egy héttel korábban kiteszed ide a videódot, akkor azért szedhetsz egy havidíjat, hogy egy héttel korábban hát, lássák. Igen, én meg úgy ülök, ha van videóm, hogy nehogy már ne rakjam. Így konkrétan lehet, hogy megint ez egy újabb ilyen konkurens oldalnak a születéséhez fog vezetni, amik lehet, hogy ha ez így megy tovább, egyre több támogatottságot szerezhetnek azáltal, hogy itt szigorúak a YouTube-on a szabályok. Náluk nem meg lesz nem. Olyan videó megosztó még egy, mint a YouTube. Tehát, hogy az biztos. Ez egy 10 éves üzlet, és annyira ki van építve, és olyan jól le van fejlesztve, hogy ilyen nem lesz. Maximum akkor átalakul az online videónak ez a része, átköltöznek máshová, ahol viszont más, kicsit más jellegű videót fognak gyártani. Akár ami Facebook. Egyébként történhet, és ami történik is, az, hogy egy már létező nagyhal belép ebbe a bizniszbe, mert ez nem az a biznisz, amit így ukmukfuk felkapsz, és azt mondod, hogy hát nézzétek, van $500,000 befektetném videó megosztó. Mert ez nem így működik. Akkora szerver kapacitás kell mögé, akkora infrastruktúra kell ahhoz, hogy ezt megépítsd, amit nem fog tudni megcsinálni egy nem nagy hal. Hát nézzünk meg más videó megosztókat, tehát hogy egy vicc. Én sajnos már 5 hete van közöm egy másik videó megosztóz, és tépem a hajam minden alkalom. Duplán aláhúznám a sajnos. Duplán aláhúznám. A videót kirakt átvitt erre, lehet, hogy tegnap volt, mindegy. Az valamiért megnézhetetlen. Konkrétan nem tudom megnézni. Arról az apró technikai részletről felejtsük is el, hogy lenémítja magát, ha görgetek egyet az oldalon. Jó, ezt engedjük el, de az a videó, az konkrétan megnézhetetlen. Leáll, megáll, elveszti a hang... Mindegy. Szóval, hogy ez egy nagyon holnap kikerül a Facebookra is, és meg lehet majd nézni. De én átrágtam magam a hősiesen egynek ellenére a dolgon. Na de, pont erre akartam kilukadni. Nincs más olyan videó megosztó, ami a közelébe érne a YouTube-nak. Az igaz lehet, viszont neked, hogy tudjad tartani úgymond a bevételeidet, kénytelen leszel mondjuk így több platformra is szimultán feltölteni, és akkor lehet olyan modellt követni, amit meséltetek, hogy az A oldalon van A tartalom, a B oldalon meg B tartalom, és nincs semmi átfedés, vagy nem ugyanaz, és akkor mind a kettőt követnie kell a kedves usernek, vagy a követőnek, vagy pedig ugyanazt a tartalmat, vagy nagyon hasonló tartalmakat föltöltesz több platformra is, és akkor így az együttes platform néző közönségből jön ki majd az, ami neked kell. Szerintem mindenhol platform specifikus tartalmat kell. Abszolút, abszolút. Annyira én nem vagyok jobb a Facebookkal, de nagyon nem. De jó Isten, mennyire nem. Nem találom a közös hangot. 39.500 lájkolónál még soha nem mentem följebb, mert hogyha esetleg elkezdek tartalmat gyártani, akkor elindul lefele a szám. De tényleg, tehát olyan messze állok attól, hogy a Facebookkal bármilyen. És akkor így mostanában jöttem rá, hogy igazából a Facebookra teljesen külön tartalomgyártás folyik. Tehát nem az, hogy hogy kilinkeled a videóidat, az abszolút halott ötlet, de az már Twitteren is az, tehát hogy pedig az még csak el se töri a karodat érte, meg büntet visszamenőleg sokáig, de az, hogyha nem úgy gondolkozol rá, hogy oda is külön streamek, oda is külön content, mit tudom én, amit viszont valaki elmesélhetne, hogy a Facebooknak az anyagi része az hogy működik? Mármint mire gondolsz? Tehát a Facebooknak a bevételszerzési része. Nem a Facebook felé, hanem az alkotó felé. Na, az tényleg egy jó kérdés. Na, az viszont halálbiztos, hogy nem, hogy nincs. Mármint, hogy van. Nem, hogy nincs. De hogy ez nem ilyen elterjedt dolog, mint a YouTube-on. Na, mert csak azért kérdezem, mert van például ugye a híres neves William Johnson, akit aztán halálbiztos, hogy nem kéne már követnem, de semmiért. De hogy ő neki konkrétan odáig jutott a tartalomgyártása, hogy a YouTube-on a cover képe az egy hatalmas kép, hogy gyere át a Facebookra. Tehát, hogy konkrétan ott hagyott egy 10 millió feliratkozós YouTube csatornát, mert ott már nem érezte azt. Tehát az a műfaj, amit ő mostanában produkál, az már nem tartja, az YouTube-on nem tartja magát, Facebookon viszont igen. És hogy ő most így oda gyárt tartalmat, és nyilván mindig lehetőség az összes külsős szponzort tekinteni, tehát persze, ha vannak külső szponzorai, akkor nagyon jól csinálja, sokkal jobban, mint a YouTuberek nagy része. Azt gondolom, hogy a Facebook most pont ott tart, mint ahol a YouTube még a legelején, amikor ő választotta ki, hogy ki lehet partner, és ki kereshet belőle pénzt. Utána jött ugye, hogy lehetett jelentkezni, és most meg már aztán kérdés nélkül bárki bármikor monetizálhatja a tartalmát. Tehát szerintem ennek az első fázisában van jelenleg a Facebook. Minden így róla, tehát ezzel igazából nem az volt a kérdésem lényege az, hogy én hogy kereshetek a Facebook-kal pénzt, mert amennyire jóban vagyunk, a válasz egyértelmű, hogy sehogy, és ez így valószínűleg így is maradna egy örökre. Na mindegy. Szóval ez valószínűleg így is maradna örökre. De hogy ha tartalomgyártók a YouTube helyett azt választják, akkor gondolom valamiért megteszi. Persze. Magam, hogy nagyon érdekes, én most tanulgatom, hogy a Facebookra mennyivel másabb videót kell gyártani, mint a YouTube-ra, és így eszméletlen. Már csak abból kifolyólag is, hogy mennyire más ember nézi a két platformot. Tehát így én az elmúlt két hónapban annyit tanultam ezekről, hogy így wow, beszűkültem erre a hülye YouTube-ra, és most még így ez a közösségi média oldalak mindenütt. Tartalomgyártás 8000 formája, wow! Csak pár ilyen nagy különbséget tudsz mondani? Figyelj, eleve a Facebookon a videónak a megoszthatósága a legfontosabb, mert a Facebookot arra használják az emberek, hogy megosztogatnak dolgokat. Emiatt nem olyan sztori jellegűen kell rá tartalmat gyártani, mint a YouTube-ra, mert a YouTube-on mindig is te leszel a középpont, és az emberek mindig is visszatérnek, erre ezért van a feliratkozási rendszer, mert az arra szorgalmaz, hogy megnézd a következő videót, a következő videót, a következő videót, a YouTube, vagy a Facebook, az pedig inkább az, ahol az emberek találnak egy tök jó videót, és azt megosztják. És emiatt a Facebookon a tartalom van a középpontban, nem pedig a tartalomgyártó. Emellett meg nyilván van egy csomó olyan apróság, hogy mondjuk a Facebookon az automatán induló dolgok miatt az első 3 másodperc az, amin kb. Eldől minden, és egy csomó ilyen aprósága van, ami különbség, meg ami miatt tök át kell gondolni, hogy mit csinálsz Facebookon, meg mit csinálsz YouTube-on. Mert YouTube-on az, hogy valaki leül és 20 percet beszél az életéről, és megnézik több millióan, mert érdekli őket az az adott ember, az, amiről beszél, hiszen Facebookon ez elképzelhetetlen, hogy egy ilyen videót megnézne bárki is. Értem. Tehát ez eleve abból is adódik, hogy általában a 25 éven aluliak mondjuk néznek YouTube-ot, 25 fölöttiek meg Facebookot. Tehát, hogy van egy ilyen tökéles váltás a kettő között, és nyilván van átfedés, de hogy a fiatalok tipikusan YouTube-on néznek videót, az idősebbek meg csak Facebookon, mert úgy kerül eléjük, hogy az ismerős megosztotta. Hm. És akkor megnézik ők is. Mert hogy az ilyen trusted forrás valahol, hogy a volt gimis 50 évesen érted a volt gimis osztálytársam megosztott, hogy ez milyen jó videó, akkor ezt megnézem, mert ez biztos nem kamu. Tehát egy elképzelhetetlen, hogy mondjuk az ilyen 40-50 évesek így szánkázzanak a YouTube-on, és az ajánlott videókra kattintsanak. Vagy egyik csatornáról a másik csatornára átmenjen, mert ajánlott, vagy tehát, hogy egy csomó ilyen felfogásbeli különbség van a kettő között, abból kifolyólag, hogy mennyire különböző az általában ott tartózkodó embereknek a, nem tudom, demográfiája és többi. Úristen, ezeket kimaszterelni, az annyira vicces lehet. És lenne egy ilyen ember, aki minden social media oldalon ilyen expert, és akkor ő a social media ember. Én egyébként tök vicces, én hallottam mostanában nagyon sok olyan embertől, akinek elméletileg a PR marketing így a foglalkozása, hogy bizonyos közösségi felületekre így közölte, hogy ő így, ahhoz már öreg. és jogos egyébként. És az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy ezt így nem mondhatod ki, igen, ez így, igen, ez egy jelenség. Ez egy helytálló megfogalmazás. Bizonyos idő után már bizonyos felületeket nem fogsz tudni egyszerűen értelmezni. Nem hiszek el, hogy most a hétvégén egy kerti buliba voltunk, ilyen családi barátokkal, és az egyik családból a lány 7-8 éves, és a telefonon ordítva nézte Sandy Mondit. És az volt az a pillanat, amikor így rádöbbentem, hogy úristen, lehet, hogy tovább kéne állnom, hogy én már ehhez öreg vagyok. De hogy így sokkolt az élmény. Üdv a klubban. Amikor így az, tudtam eddig is, hogy nyilván 8-13 évesek vannak túlnyomó többségben a YouTube-on, de amikor ezt így láttam a két szememmel, majdnem pánikba estem. Jó Isten! Én toltam közben egy gyors keresés Sandy Mandira. Te is? És mondjuk, hogyha megnézed, hogy nála feliratkozó számarány, megtekintés arány, megnézed milyen a Facebookja, stb., hogy annyira más, hogy működik, mint hogy... Én kiöregettem! Mondjuk a Facebookjára pont nem mutat jól a link a cover fotója mellől, de nem baj. Jó, hát ez egy teljesen új, másik generáció már, tehát konkrétan én már az apja lehetnék Sandy Mandinak, ha korán kezdem. Nem is tudom, hogy miért görcsölök azon, hogy nem nézik a videóimat. De hogy így amúgy az ég adta világ. Jó, hát nyilván vannak vele problémák, ami ilyen személyes gondolataim az élettel kapcsolatban, hogy nincs probléma azzal alapvetően, amit csinál, meg tök jól csinálja, csak hogy így annyira nem értem, annyira más világ, hogy így nem tudom hova tenni jelen pillanatban. Nézd, az a három 311 000, az a két hónap, két hettel 261 000, ezt a kört megnyerte. Igen. Teljesen. És amikor a kislány így nézte, és utána így elkezdi mondani, hogy jaj, mert hogy tanítsatok meg feltölteni a YouTube-ra, mert én is csinálok videókat, és akkor így ültem, hogy úristen, most szublimálnom kell, mert hogy így szívem szerint így rájuk kiáltottam, hogy kérlek, csak ne hagyd, hogy videókat töltsön fel a 8 éves gyereked a YouTube-ra, csak kérlek. De ha valaki, akkor te kezdhettél volna nagyon szép anekdotákat mesélni, hogy milyen jó dolgok születnek abból, hogyha 8 évesek töltenek fel a videókat az internetre ellenőrzés nélkül. Az a baj ezzel egyébként, hogy én ilyen témában szülővel szemben azért nem merek vitába szállni, mert nincs gyerekem. De hidd el, ha gondolom, ez gyerektől független dolog szerintem. Én azt gondolom, hogy ebben a témában így inkompetens vagyok. Illetve ismét szeretnénk hozzátenni, hogy természetesen nem Sandy Mandy munkásságával vagy személyével van bármilyen problémánk. Egy rendkívül kedves kislánynak tűnik, csak én nekem még az előző 5 percben is az volt az álláspontom, hogy várjuk meg, hogy elkezdjen mutálni, úgyhogy szó. Lehet, hogy nem kell már ez a dolog. Egyébként most így visszakanyarodva még így az alapfeltevésünkhöz, tehát ez a több bevételi láb. Érzésem szerint az egy nagyon jó alternatíva lenne a YouTube számára, és szerintem ennek ők örülnének a legjobban, ha ez a YouTube Red dolog működne. Nem tudom, Viki, te neked vannak bármilyen belsős információd ennek a projektnek a sikerességével kapcsolatban, de tehát ez az előfizetéses rendszer. Tehát konkrétan én nem akarok reklámokat látni a platformon, hanem itt van pénz, és nézek, akit akarok, jár érte még valami kis csoki is nekem, és kész, nincsenek reklámok, és akkor ezzel a YouTube is jól jár, a készítők is jól járnak, és a felhasználó is jól jár. Nem véletlen, hogy annyi előfizetéses tévécsatorna virágzik, tehát Netflix, HBO, és még sorolhatnánk, azért jó, nem tudok sorolni többet, de tehát vannak ezek az előfizetéses tévécsatornák, és működnek. És hogy a YouTube-nál ez vajon be fog-e válni, vagy esetleg ezután fog esetleg beválni? Erről egy mit gondoltok? Nincsenek belsős infóim, de ha lennének, azokat se oszthatnám meg. A másik viszont, hogy a YouTube-nak továbbra is célja, hogy ezt nagyon sok országban elindítsa, többek között nálunk is, mondjuk 2017-ben legkésőbb. Én azt, ha elindul, akkor lehet számokat nézegetni, hogy ez milyen hatása van kifejezetten mondjuk a magyar piacra, mert hogy ez annyira máshogy működik különböző országokban, hogy szerintem nem nagyon lehet levetni. Én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok. Én nem gondolom, hogy itthon előtt fizetni az emberek. Hát a Magyarország az tipikusan nem egy olyan nagyon költő régió. Főleg ilyesmire nem költő még. De aztán ki tudja, lehet, hogyha Sandy Mondi generációja lesz már ilyen fizetőkeresőképes korban, akkor ők már nagyon szívesen áldoznak majd erre. Csak hát akkor mi már hol leszünk? Ó, jaj. Most egy kicsit rosszul érzem magam. Ezt kell gondolnom a jövőre mutató terveimen. Ugyan már... Nem veszik olyan forró a kását. Akkor jó. Akkor jó. Amíg a lelked fiatal, addig nincs katasztrófa. Mik ezek a nem átugorható 30 szekes reklámok mobilon? Hát erről barátom, mi sem tudunk semmit. Pont azok. Ön egy reklámot látott. Jaj. Na jó, hát akkor... Hát azért ezt alaposan eltárgyaltuk, ezt a dolgot. Igen, tehát összegezvén akkor szerintem nem volt ez akkora nagy tragédia jelen pillanatban, viszont nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy egy-két éves táblatban ez eredményez-e komolyabb változásokat így a tartalmak minőségét illetően. Tehát felhasználóbarátibb, PC-bb lesz-e a YouTube, vagy sem? Mi baj? Most volt egy ilyen összefoglaló, ami nagyon jó, hogy ilyen rövid volt, hogy ilyen röviden és tömören összefoglaltad, és nem sikerült olyat mondani, és nem ez az első alkalom, ilyen összefoglaló kapcsolat, hogy nem akarok egyből újra elkezdeni vitázni valamit. Tudod, hogy koncentrálok? Ilyen az a helyzet egyébként, hogy ez ilyen nagyon biztosan hangzik, de igen, tehát Csonti esetében, amikor a beszélgetések végén elhangzik a végleges összefoglalója, akkor általában így én is ugrok, Viki is ugrik azonnal, hogy valami nem stimmel a végleges összefoglalóban. Gyakoroltam. Gyakoroltam. Én annyit szeretnék még hozzátenni, hogy rendkívül aggódom a szólásszabadság helyzetéért a világban. Nem csak politikai nyomástól, hanem vannak más, tehát a Gawker esete, amiben most aztán igazán nem mennék bele, mert az a következő órát elvenné, de az a lényeg, hogy volt egy... bulvárlap, egy ilyen online bulvárlap, foglaljuk össze így, azért ennél lényegesen összetettebb koncepció, amit ami kiteregette egy milliárdos szennyesét, ami nyilván nem számított igazából senkinek, szóval kérdéses volt a dolog, és aztán a milliárdos addig nem nyugodott, ameddig tönkre nem tette a magazint, és hogy ezek megtörténhetnek. Szóval én így összességében a szólás, illetve az a jel is, hogy a nemi egyenlőséget, hogy a különböző bőrszínek közötti egyenlőséget mennyivel fontosabbnak tekintjük a szólásszabadságnál, a lelki nyugalmunkat mennyivel fontosabbnak tekintjük a szólásszabadságnál, és itt nyilván nem arról van szó, hogy mindenkinek igaza is van, hanem arról, hogy mindenki elmondhatja a véleményét. Ez szerintem szintén nagyon aggasztó. Pont. Ezzel egyetértek teljes mértékben. És akkor ki milyen érdekes játékkal játszott, és akkor így éles váltás. Igen, az helyzet, hogy ez így ebből a két témából azért egy elég hardcore váltás. Muszáj, mert akkor így tényleg nagyon belemegyünk még minden másba, aztán. Akkor én elkezdem a gyors önpromóval, jó? Kezdjed. Én egy játékkal játszottam a múlt héten, ez a már a Sirius által korábban emlegetett Party Hard nevű csoda volt. Amiből amúgy videó is készült, és meg lehet tekinteni, Twitterre kiposztoltam, hogy hol, és holnap majd Facebookra is kikerül, és majd megosztom. De a lényeg, hogy ez ugye az a játék, ahol a szomszédban bulizókat le kell gyilkolnunk úgy, hogy közben ne kapjon el minket a rendőrség, és nagyon izgatott voltam ezzel a játékkal kapcsolatban, tehát hogy a koncepció az így engem megvett kilóra, hogy mennyire rohadt vicces, és amiket meséltél, a csapdák, tényleg nagyon fán, és elkezdtünk vele játszani, és ugye a másfél-két órát játszottunk vele összesen, és nagyon hamar nagyon vontatott lett. Tehát, hogy nem tudom, hogy én vagyok-e túlságosan biztonsági játékos, de egy idő után azt tettem észre, hogy csak azt akarom csinálni, hogy megállok egy szobába, megvárom, míg egy ember marad, gyorsan legyilkolom, elpakolom, és kész. És hogy annyira nehéz az elején a játék, mert annyi ember van benne, és a végén meg amúgy annyira gyors, tehát hogy ilyen exponenciálisan válik egyre könnyebbé, ahogy egyre kevesebb ember van, hogy így vontatott lett egyszerűen, és unalmas, és azt éreztem, hogy nem akarok vele tovább játszani. Nyilván utána megpróbáltunk még egy pályát, hogy az milyen, de hogy így nem volt bennem utána, hogy megnézem a többi pályát, vagy megnézem, milyen állokkolható karakterek vannak, vagy mit tudom, pedig szerintem egy csomó ötlet van még abban a játékban, csak így egyszerűen elvette az első pályával kb. A kedvemet a folytatástól. Nem értem, mi bajod, amikor egy lóval felrúghatsz embereket. Az, hogy azt nem tudod összekombózni. Tehát valószínűleg az a problémája Vikinek is, bár ezt nem tudom feltétlenülíteni, viszont a sászak igen, hogy nem lehet megfelelően felépíteni ezeket a csapdákat. Tehát nem csinálhatod azt, hogy berobbantod a hangfalat, amitől elmenekülnek a színpadról az emberek, és hogy nem a ló mögé futnak, és megrúgatod őket a lóval, vagy ki a konyhába. És ez a helyzet egyébként, hogyha nagyon szigorúan vesszük, igen. Teljes mértékben igaz. A játék a pálya vége felé nagyon durván egyszerűsödik, nagyon-nagyon durván egyszerűsödik. Tehát ez tényleg teljesen igaz, és az is, hogy rendkívül monoton, mert ugyanazt csinálod minden pályán. Mivel ugye nincsenek nagyon külön kombók, ezért a csapdákra igazából nem érdemes figyelni. Megnézed az elején, hogy mi a csapda, és akkor végignézsz, és mérgez, robbant, mehetünk. Tehát, hogy ez azért nagyon komolyan benne van, arról nem is beszélve egyébként, hogy néha bele lehet szaladni olyanokba, hogy önmagadat szivatod meg egy-egy csapdával, és mondjuk ufókat hívsz le, akik aztán nem mennek el, amitől nem látod a félpályát. Begyűjtöd a szobát, és aztán valamibe beleakadsz, és nem tudsz időben kívül. Ez viszonylag gyakran történik onnantól kezdve, hogy belejössz a játékba, és így tudod. Tehát, hogy ezek a kritikák teljesen igazak a játékkal kapcsolatban, egyetlen egy mentséget tudok felhozni, méghozzá ezt, hogy 13 euró. Igen. Én megéri, mert el amúgy tudom képzelni, hogy rosszabb árérték arányban szórakozzon valaki ilyennél. Mert amúgy rettentően szórakoztató maga a koncept. Most így nézem a videómnak így a leírását, hát ez nagyon nem hirdető, barát. Nézd. Tehát ilyen szavak szerepelnek a leírásban, hogy pszichopata, tömeggyilkos, meg hasonlók, tehát csak úgy mondom. Milyen videónak a leírás? Ez az én videó, Party Hard videó. Keményen, ez a leírás, keményen csapatom a bulit, avagy miért intézkedik egy pszichopata, tömeggyilkos, ha megzavarják álmában a bulizók. Ez hol van? A csatornámon. A tiéden ez a leírás? Igen. Mondjuk ezzel az egészet csak azt felejtettük el mondani, szerintem, hogy a magyar nyelvre valószínűleg még kis idő lesz, mire optimalizálják ezt a hirdetőbarát rendszert. Igen. Hát zárójelben bezárva. De ha optimalizálják, akkor lesznek vicces egyként, napok. Egyébként valószínűleg nem annyira, mert nem a szöveget értelmezi, hanem a reakciókat. Meg az ilyenek, de mindegy. Szóval a Party Hard egyébként ennek ellenére egy amúgy összességében amúgy tökre nem is jól tálaljuk amúgy, mert nem a szomszédot ölöd meg mindig, hanem utazgatsz keresztül Amerikán és mindenkit, aki partizik. De hogy ebből indul ki. És, de igen. Az első pálya az még kifejezetten kihívásokkal teli volt, utána már nem annyira nagyon. Sőt, vannak kifejezetten egyszerű. Én a harmadik pályán, ahol egy nagy diszkóba kellett bemenni, nem bírtam túljutni. Például. Ja, valószínűleg azért nem merekülete bemenni a bejárati ajtón, viszont hogyha bemászol a konyha felől az alkoronat... Ott próbáltam, csak sose sikerült úgy összekombózni, hogy ne kapjanak el, vagy ne hajom meg. Kicsi veresz őket. Aztán annyit meg nem játszottam vele. Amire én lassan, de biztosan rájöttem, hogy minden csapda, amelyik nem mérgezés, az igazából a rendőrök ellen van. Mert mint, hogy ez igazából azért van, hogy a rendőröket megöld vele. Amikor kijönnek. Tehát, hogy szerintem az is, igen, nem, ez nem egy ilyen nagy volumenű játék. Nagyon sokan kérik, hogy játszak. De ez a Tiny Build-nek az egyik projektje. Nekik nagyon sok ilyen hasonló játékuk van. De... Cseli, a Hitman sem egy olyan nagyon nagy volumenű játék, hogyha elengeded a saját falaidat. Megvan ez a kép, hogy... Van egy kapu a semmi közepén, de nincs kerítés, és így a bárányok így özönlenek oldalakról, és átmennek a kapun. Az a Hitman. Hogyha elengeded azt, hogy neked azt mondta a játék, hogy mindenkit titkosan kell lelőni, akkor így... Tadám! És nem tudok ez, hogy elkezdesz lövöldözni onnantól, egyszerűen nem nehéz a játék. Tehát, hogy a Hitmanben is inkább az elvárásokkal és az achievementekkel építettek fel egy olyan hangulatot, ami miatt egy nehezebben megvalósítatott dologra törekednek, viszont azért, hogy ez a nehezebben megvalósítatott dolog megvalósítható legyen, ezért annyira lebutították az AI-t, hogy a könnyen megvalósítható dolog meg már ilyen nevetségesen könnyű. Tehát én tervezek egy YouTube sorozatot, amiben egyszerűen csak végiglövök mindenkit. Csak hogy egy ellenpéldát mondjak, és az is Square Enix, a Deus Ex-nél meg pont az ellenkezőjét tapasztaltam, tehát konkrétan az a nehezebb, ha hentelni akarsz. Ezt sajnos nem tudom megerősíteni, rendkívül egyszerű hentelni a Deus Ex-ben, nem jutottam el nagyon sokáig, azonban én ott is tökre azt éreztem, hogy lopakodásra van optimalizálva a játék, és amikor azt mondják, hogy elbújhatsz, nem, amikor azt mondják, hogy bárhogy játszhatsz, akkor arra gondolnak, hogy van esélyed elbújni, és úgy is megcsinálni, nem arra, hogy ha akarod, akkor végigszaladhatsz egy gépfegyverrel, és széklőhetsz mindenkit. Mert hogy az AI ott sem nagyon erős. Mármint kiállnak eléd, amikor egy gépfegyver van nálad, és kiabálnak, ami mindig bejön, de hogy nem. Na mindegy. Szóval igen, hát azért ez a kritika, ez teljes mértékben betudható valóban a Party Hardnak, és ezzel egyetemben valahol azért emlékeztetnem kell mindenkit arra, hogy ez talán nem is erről szól, hanem arról, igen, hogy egy borzalmasan pixeles, borzalmasan véres játék, csak nem volt pofájuk egy meppel kiadni. Pontosan. Úgyhogy nekem ennyi volt a múlt hetem. Jó, akkor most mondom én, mert ha jól emlékszem, akkor Sirius, te azt mondtad, hogy te rohadt sok játékkal játszottál. Ez nem annyira igaz, de majdnem. Szóval, hogy mert... És aztán lehetne, hogy meséltek a Battlefield vannak A Sirius. A Sirius asztala lesz. Okay. Én így távol tartottam magam a Battlefield-től. Na, én igazándiból egy érdekesebb játékkal játszottam, ami lehet, hogy még Vikit is érdekelheti. Ez pedig az Avon Colony. Wow. Ami egy... Ki gondolta volna, egy kolónia építős menedzsment sim, és egész tűrhetően néz ki, és egész tűrhető állapotban van ahhoz képest, hogy Early Access. Tehát... Még egyszer, mi a játék neve? Avon Colony. Avon Colony. Azért mondjuk a kolónival valószínűleg megbirkózik. Igen. Sorry, scusi. Már teljesen le vagyok butítva annyilag ilyen szintre, hogy így muszáj kibetűzdöm, mert különben nem értik meg. Na, tehát nagyjából a Planet Base-zel tudnám rokonítani, tehát a Planet Base és az Anno-nak így a keveréke, tehát grafikailag így szépen néz ki, tehát ebben a szempontból anno, viszont játékmenet tekintetében meg inkább planet-based, tehát különféle modulokat raksz le, áramellátás, nyersanyagkitermelés, pénztermelés, lakómodulok, oxigéntermelő modulok, meg még van pár ilyen modul, ezeket összekötöd úttal, és ilyen drónközpontokat raksz le, amik pedig egy hatósugaron belül építkeznek. És egész sok rendszer van a játékban, tehát figyelnek el az áramellátásra, a kaja ellátásra, a vízellátásra, emellett nem árt, hogyha valami nyersanyagot is kitermel a kis kolónia előbb vagy utóbb, mert különben nem fogunk tudni építkezni, jönnek természeti katasztrófák időnként, vannak évszakok, és az évszakokkal együtt változik ugye a klíma, ami ugye a növénytermesztésre, meg még egyéb dolgokra van behatással, meg még van egy pár épület benne, szóval így egész kellemes kis játékocska, és még annyira early access, hogy szerintem még nem is elérhető a Steam-es oldala. Ja, nem elérhető, azt hiszem csak holnap utántól lesz elérhető. Ajaj, hát ezeknek írni kéne egy e-mailt. És lesz multiplayer? Hú, most egy menedzser játékban hogyan csinálnak multiplayer? Beletekerek, hogy van-e ott nem, New Game, Lost Game, Option több, és Credits. Ennyit ez több, ez több helyütt előkerült ez a téma, például az Oxygen Not Included játéknak a streamje alatt is. Azt láttátok? A felé jutottam sajnos, csak el nem jutottam végéig. Hogy megkérdezték, hogy lesz multiplayer, és egy management játékban pontosan hogyan nem képzeljük el a multiplayert. Nem hát, lesz hogy multiplayer. Lehessen együtt építgetni, és tudom, hogy ez már a SimCity-nál sem sikerült. Nem is az, hogy nem sikerült, hanem a SimCity ott alapvetően nem élet-halál kérdése a döntéseid, hanem elköltöznek, nem költöznek. Jó, mondjuk az Oxygen Not Included-nél az nagyon szerintem bekavart, hogy ugye a Clay, aki a Don't Starve-ot csinálja, készíti azt is, és a látványvilága nagyon hasonlít a Don't Starve-hoz egyértelmű okokból, és mivel már a Don't Starve, ami eredetileg ugyanígy egy csak single player játéknak indult, már van multiplayer opciója, ezért az emberek bátorkodnak abban reménykedni, hogy előbb én ezt értem, csak az a baj, hogy nem irányítasz karaktereket, hanem parancsokat adsz ki gyakorlatilag. Tehát, hogy te ilyen guideline-okat, meg guidance-t adsz nekik, hogy mi kéne. Igen. Vágják ki innen, vágják ki onnan, rakják ide. Hát közvetve irányított csak a karaktereket. Én nem tudom pontosan ennek a játéknak az esetében, amiről most te beszéltél, Csonti, de gondolom itt is az van, hogy te kijelölsz egy épületet, hogy én ezt szeretném itt látni. Igen, azt felépítik. Valamikor így eszükbe jut oda menni megépíteni, de hogyha teszem, azt eltörte épp a lábát az összes engineered, hát akkor azt aztán oda senki. Nem, mert itt drónok építenek, és a drónok azok mennek, viszont itt sincs annyira behatásod így az egyes telepeseknek így a viselkedésére, viszont így közvetett módon terelgeteted őket. Tehát így megszapod, hogy az adott épületben a maximális munkaerőkapacitás hány százalékos legyen, tehát mondjuk tudnak egy farmot dolgozni mondjuk 10, és van összesen 16 telepesed, és akkor azoknak a telepeseknek el kéne látni a bányában, az energiatelepen, a farmon, meg a nem tudom én hol a munkákat, hogy azért menjen az egész kolónia, akkor nem üzemelhet minden egyes épület 100% munkás kapacitással, mert nincs rá embered legalábbis kezdetben. Úgyhogy ezt így beszabályozod, és akkor igaz, nem fog olyan hatékonyan működni az épület, de mindenütt fognak dolgozni, és akkor majd lehet hova fejlődni. Tehát ilyen módokon lehet szabályozni. A farmokon egyébként az nagyon tetszett, hogy többfajta kaját külön-külön lehet termeszteni, és hogyha többféle dolgot esznek a telepesek, akkor sokkal boldogabbak lesznek. Holnap utántól open beta-ja van. Hetedike. That's pretty nice. Tudjátok, hogy képzelem el a működő multiplayer management játékot? Egy ilyen... Ez valószínűleg nem lenne szórakoztató. De egy ilyen party game-nek, amikor nem lehet együtt játszani ketten, meg nem lehet együtt játszani hárman, hanem mondjuk együtt lehet játszani heten, és ez egy demokrácia, egy képviseleti demokrácia, ahol gyakorlatilag mi vagyunk, vagy a játékosok azok az a döntéshozó réteg, akiknek beérkeznek az igények alulról, kapják e-mail formájában, kapják mit tudom én milyen formában az igényeket, mindenki mást, és akkor onnantól lehetne előterjeszteni fejlesztéseket, onnantól lehetne lobbizni, hogy ezek az előterjesztések átmenjenek, és onnantól lehetne, mit tudom én, tehát hogyha ha egységesen megszavazza a testület, hogy megépüljön az új áramgenerátor, úgyhogy ezek a, itt van szépen a lista a kontrák, itt vannak a prók, hogy miért jó, miért nem jó, és ez alapján, ha megszavazza, akkor onnantól a random dudék megépítik. Egyrészt ez már egy teljesen más játék. Ez így van. Ez szerintem egy nagyon-nagyon szűk réteg élvezni, és ez barátságokat tesz tönkre egyébként, de ha ilyen van, én azonnal ki akarom próbálni. Az a helyzet, hogy nekem most annyira tetszik ez az ötlet, hogy körbe fogok nézni, hogy van-e. Az Offer Trading Company az nem esik esetleg ebbe bele? Nem, mert ott se játszol többen. De, ott többen játszol. De nem, mert hogy akkor több nációt vezetsz. Mert több nem. Külön csapatot, nem? Nem, az Offer Trading Company az egy tipikusan multiplayer játék, ami de... úgy RTS, hogy egyetlen egy egységet nem irányítasz benne. De érted, tehát, hogy... De az egy management játék értem, szerintem. Az egy management, igen, az egy management játék, aminek van multiplayer és egymás ellen lehet játszani. Uh-huh. Igen, igen, ebben teljesen igazad van. Igen, az ilyen, mondjuk nem co-op. Az pretty nem co-op. Mert a végén csak egy maradhat. De van olyan. Jó, hát azért ez egy ilyen, ahol egy demokráciában vagy, az abban, amit leírtál, mondjuk ez számomra kérdéses, hogy mennyire co-op. Ez pontosan ugyanannyira co-op, mint egy ország vezetése. Oh. Felfogás kérdése, hogy co-op-e vagy sem. Egyébként. Elméletileg az érdekek közösek. Ennek ellenére valószínűleg nem, mert nyilván az, aki az oktatásért felelős, ez nyilván az oktatásnak fogja, és nyilván az is foci stadiont építünk a végén. Igen. Szóval majdnem teljesen mindegy, mit szabad. Úgy is single playerre vált egy ideig. Egyszerűen ennek ellenére szerintem ez egy zseniális játék lenne. Te ismered a Democracy nevezetű játékot? Igen, és meg is vettem, de sose telepítettem még fel. Nekem az a játék így... Viszont most rá kattintott. Túl bonyolult, és túl szertágazó, és nincs elég jó tutoriálja. És szerintem így belépsz, és így rádömleszt mindent, és... De csak két euró volt. És én bestresszeltem tőle teljesen, és ott hagytam. Üdvözlünk a demokráciában. nem stresszmentes a demokrácia. Úristen, egy Democracy 3 stream. Na, az lenne ám a nem nézett content. Azt akartam mondani, hogy hányan aludnának elközben, és azért néznék sokat. Nem, igazából ez nem annyira ér. Nem van. Azt a 100 megát mind le is kapta gyorsan. 273, miről beszél? Úristen, mi? Már DLC-d is van hozzá, vagy mi? Egyébként van két DLC-je, by the way. Apropó DLC. Diktatúrákkal, meg nem tudom én milyen ilyen szélsőséges rendszerekkel. Oké, okay, semmi gond, mindenki nyugodjon meg, már a sztorban vagyok. Ez tipikus Viktor content szerintem. Demokraszi. Szerintem még a falusi farmot is meg lehet csinálni. Ojjaj. Ha nem? DLC-k érdekelnek, hát 22 inkább. Egy tipikus impulzus vásárlást láthatunk. Négy darab DLC, amik összesen 20 euró értékben. Jó, nem, először csak játszom az alappal. Social Engineering, Clones and Drones, Extermism. Ez is izgalmas hangzik. Electioneering. Mi az Isten? I so wanna play this game. Így csak táblázatokból áll, meg kimutatásokból. Meg diagramokból, jaja. Meg diagramokból. Oké, okay, akkor szóval egy Democracy 3 stream inkább. Az a helyzet, hogy most egy felhozatalból nem lók ki nagyon. Apropó, láttam, hogy farmolgattál. Nekem is már nem van a játék, csak még nem vettem rá magam, hogy játszok vele. Melyikre gondolsz? Ahol egy kombájnnal meg traktorral nyom a csapattad. Úgyhogy... Farm Expert 2017-re. Pontosan, úgyhogy akkor én átasadnám a szót Viktornak. Mesélj, mivel játszottál a héten? Szóval az a helyzet, hogy úgy döntöttem, hogy nekem elég, hogy nagyon furán néz ki YouTube-on a statisztikám, ugyanis úgy néz ki jelenleg a statisztikám, hogy minden számom zuhan, kivétel a watch time, mert az nő. Ezt nem tudom pontosan, hogy milyen... Mi? Na mindegy, szóval ez... Úgyhogy úgy döntöttem, hogy mostantól így tartalmat fogok gyártani sokt, és 4 streamen volt a hétvégén. Mindkét nap volt egy új játék, volt egy régi játék, ami úgy értjük, hogy a csatornán már volt, és ezek között olyan igazi nevet szerettek, mint a Farm Expert 2017. Ez az a helyzet egyébként, hogy abszolút és teljes mértékben a hétvége sztárja lett, amit nem teljesen értek. Abszolút nem. Ez egy ilyen farm szimulátor játék. Ugye ebből több van, és ezeket ugye nem tudom összehasonlítani, azt meg tudom mondani, hogy ennek a játéknak vannak hiányosságai, illetve vannak gondolom erősségei, mert egyébként írtak a komment szekcióban, hogy van olyan dolog, amiben ez a jobb a többitől, ezt akkor fogom tudni majd megmondani, hogyha a többit is elővettem, ez nem ígéret. Szóval az a helyzet, hogy gondoltam, hogy én bátor leszek, általában az vagyok, úgyhogy és ezt a tutoriát ki is hagyom. Ezt még stream előtt döntöttem, így hála az égnek. Amikor egyszer csak bedobott egy traktorba egy kedves tanyasi ház mellé, és így azt sem tudtam, hogy mi van, úgyhogy úgy gondolt, hogy akkor mégiscsak tutoriál lesz ennek a vége. Száncsá, paraszt! Ez a stream, ez annyiból áll, hogy a tutoriálokon megyek végig. Tehát, hogy én ezt streamelem, ami azt jelenti, hogy először megtanultam szántani szakadó esőben, ami ugye nyilvánvalóan egy extra kihívás, mert saras a föld. És hogy hogyan nem fogsz majd a traktorral elakadni, címszó alatt csináltunk különböző questeket, ilyen például a szerelj súlyt a traktorod orrára, mert akkor sokkal jobban tapad, mint két, mint négy kerék, és aztán húzogassál dolgokat a sárban. Tehát, hogy jó. Utána megtanította a másik módszert, hogy hogyan lehet felülemelkedni azon, hogyha túlzottan sok a sár, váltsál erősebb traktorra. Tök logikus, át is sétáltam egy másik traktorba. Utána megtanultuk a harmadik módszert, a szerelj föl hátra két kereket. Mert hogy így a kettő kerék helyett ilyen dupla-dupla kereket, tudjátok. És az helyzet, hogy ilyet már láttam a valóságban. Tehát volt már olyan, hogy így mentünk autóval így nyaralni, és így nézzétek, traktor hátul négy kerékkel. Milyen izgalmas, de sose értettem, hogy ennek mi a célja. Most már megvan. Utána érkezett a következő rendkívül izgalmas quest, a sárban száncsál. Ezt jó pár nézőm teljesen vérlázítónak tartottam, mert mindenki tudja, hogy sárban nem szántunk. Az helyzet egyébként, hogy kifejezetten sok szakmában érdekeltnek tűnő jelent meg a cseten, melyeknek a nagy része kifejezetten segítőkész volt. A maradék pedig elképesztően idiótának tartott, hogy a kombájnál megpróbáltam hozzácsatlakozni egy utánfutóhoz, de végül is mindegy. És olyan kritikák fogalmazódtak meg ezzel a streammel kapcsolatban, amit nem hittem volna, hogy valaha látok. Tehát amikor így, jaj, már 5 perce megy a stream és csak beszél, azt így értitek, azt már megszoktam. De az, hogy már másfél órája tart és még nem arattál. Már beérett a termés. És lehet, hogy jársz, és így, de hát a tutoriál nem mondta, hogy arra mit arassak el, még csak most lazítom a földet. És akkor így kultiválod először. Utána megtanultunk sárban dolgozni, a váltó egyébként még az a hadilábon állok, főleg miután szóltak, hogy ennek négy külön módja van, és nem csak így a számok, hanem még így az ABCD, és akkor már tényleg elképzelésem sem volt, hogy mit hova kéne tenni ezen a váltón, de mindegy is nyomogattam a gombokat, ha nem ment a traktor, megpróbáltam valami más, és akkor így mentünk végig, aztán utána felszántottuk a földet már eső nélkül, ami azért jó, mert legalább nem emlékeztetett a játék arra, hogy mennyire csúnya. Ez az eső, ez scriptelt volt, vagy csak véletlenül egy esős időt kapta? Nem ez a tutoriál. Tehát akkor az volt a tutoriál lényege, hogy megtanulj esőben vezetni. Hát, mi lett volna, ha olyannyira scriptelt volt, hogy eljutottál a pontig, és így felszáradt a föld? És akkor így... Csoda történt. Egyébként egy nagyon... Én sokkal izgalmasabbnak tartom a csetet azon a videón, mint magát a játékot. Ugyanis nagyon komoly vita alakult ki, hogy szántásnál bele kell menni abba a nagyon mély lyukba, amit a kerék az ekének a kereke vág, vagy nem kell belemenni abba a nagyon mély lyukba. Sokan azt mondják, hogy bele kell menni, mert akkor fog felszántani mindent. De erre nagyon sokan mondták, hogy dehogy kell belemenni, akkor ferdíd el a traktor, és mi azért rosszabbul felépített érvelésnek tűnt, ezért belementünk mindig a lyukba. Úgyhogy ilyen rendkívül, nem mindegy. Szóval az egyik, hogy közben elkövettem olyanokat, hogy így végigmentem a földön, úgyhogy elfelejtettem leengedni az ekét, meg ilyenek. Ez egy ilyen Viktor és a föld munka. Vagy kimentél a betonra, úgyhogy még le volt engedve az eke. Ez volt, hála az égnek, nagyon jól viseli. Egyébként az aszfalt. És akkor ilyen, tudjátok, így azokkal a feladatokkal találkoztak, amik így nem meglepőek, mert erről szól a játék, de valahol azért mégis. Tehát amikor, jó, szánsd föl, akkor menjél végig rajta talajlazítóval, menjél végig rajta a permetezőbb helyett a trágyázóval, helyett a műtrágyázóval, amiről először azt sem tudtam, hogy melyik irányba kell nézni. Tehát, hogy melyik irányba kell rátolatni, hogy felcsatlakoztassam a traktorra, de viszonylag gyorsan, utána azzal mentem pár kört, majd felhívták a figyelmemet, hogy azt így fel kell emelni a föld felől, mert hogy az így szétszórja a trágyát, és így tök logikus. Úgyhogy aztán így felszórtam a földet így trágyával, és aztán pedig elültettem benne a magot, vagy fordítva, elültettem a magokat, és aztán trágy, mindegy, nem tanultam meg a sorrendet, úgyhogy valószínűleg még jobb agrármérnök nem lettem, de nem baj, és aztán így a kérdés így, hogy de mi? Mi? És aztán minden tutoriál így egyébként hatalmas feature-je a játéknak, hogy nem lehet belőle, nem lehet a tutoriába kilépni. Hmm. Tehát, hogyha véget ér a tutoriál, akkor vagy free-to-play-ben elkezded csapatni, vagy kilépsz a játékból, és visszalépsz a menübe. Tehát ez egy ilyen... Én az a helyzet, hogy nem is tudom, mit mondjak erről a játékról. A traktorokat kellett benne vezetni, és hát azt kellett csinálni, amit várnátok egy ilyen játéktól. Egyébként én még sokkal jobban élveztem a kombányt, mert aznak van egy hatalmas penge az elején, szóval az mégiscsak fanabb, de hogy ilyen rendkívül nehezen tudom megmagyarázni magam számára, hogy mi történik. Én ezt nem értem. A jelenséget. Mármint mit, az, hogy Viktor kombányt vezet, vagy hogy... Na, az problémák. Egyáltalán, hogy létezik ilyen, hogy Viktor ezt csinálja, hogy láthatóan élvezi, mert már 8 perc erről beszél megszakítás nélkül. És bár, hogy ezt emberek nézik, és kommentelik, és hogy ez lehet, hogy egy olyan szubkultúra, aminek a létezését eddig nem bírtam felfogni. Még most sem, de legalább... Ez egy olyan szubkultúra, és ráadásul egy piszkosul erős szubkultúra. És egyébként nincs ezzel semmi baj, ez is egy tök jó játék egyébként. Hát meg Magyarország, egy tőzsgyökeres agrárnemzet vagyunk, szóval nem is áll távol tőlünk a kontent. Előkerültek a cseten, akik akiknek ez a munkája. Vagy csak nyáron, mert lehet, hogy csak nyáron, és besegít csak otthon, és egyébként suliba van, meg mit tudom én. De hogy így mondták, hogy igen, hogy a játékban elég unalmasnak tűnik a traktorvezetés, de amúgy a valóságban sokkal izgibb. De mennyi traktorvezető néz minket? Most komolyan, kíváncsi lehetett. És egyébként szerintem ez annyira tök jó, mármint, hogy ez most, nem tudom, ez most annyira furán hangozhat, de hogy ez egy ilyen tök izgalmas világ, amiben egyáltalán nem látsz bele, és nyilván nem látsz bele attól, mert egy játékot kipróbálsz, mert nem kezd föl 6-kor. Nem fog felkelni 6-kor. De egyébként volt olyan, aki beírta a csetemre, hogy vezettem-e már életemben valódi traktort, és ha nem, akarok-e. És így igazából, tudod mit, az a helyzet, hogy mi kell hozzá, és mondták, hogy normális jogsi, akkor... Nem akarok, mert az nincs. De egyébként igen, akarnék vezetni traktort, és elmennék szívesen megnézni egy hetét mondjuk egy ilyennek. Mert az ilyen alatt egy farmot értünk. Vagy a helyet, ahol termelik a búzát dolgokat. És nyilván egy hét alatt nem történik ilyen nagy változás. Nem az van, hogy hétfő reggel elültettem, megboronáltam, meg tudja, rák, húzogattam a dolgokat a traktorral, amiket mondott a tutoriál, és pénteken már aratunk, nyilván ez nem így működik, de hogy egyébként ez egy tök izgalmas dolog, hogy hogy készül a kaja, és egy ilyen játék, most már azért vannak annyira jók a szimulátorok, hogy egyébként nem csináltam meg az összes tutoriált, mert megcsináltam a kombájnnal búzaaratós tutoriált, de nem csináltam meg külön a szeder aratós tutoriát, vagy valami ilyesmi, ami egy másik géppel, máshogy ültetett növényekkel operál, meg egy harmadik aratós tutoriát se csináltam meg. Tehát én egyébként, ha majd lesz gyerekem, egy adott korban biztos, hogy leülök vele játszani ilyet, Mert hogy itt ráadásul állatokat is lehet tartani. Ó, de jó. Ezek olyan dolgok, amik teljesen kimaradnak. Na de várjál, és az állattartás az hogy megy, azt nem tudom. Hát gondolom traktorra viszed jobbra-balra. Ja, hogy csak úgy, hogy viszed őket. Azt hittem, hogy kiszállsz a traktorból, megfejed a tehenet, megnyírod a bárányt, meg ilyenek. De amúgy levágod a malacot. Potenciál van. Ezt már nem használják. Mert én egy ilyen FPS nézetű Stardew Valley-t még nagyon el tudnék képzelni. Az annyira király lenne. Ja, de az játék, ez meg inkább egy jó való. Szóval ez a komment. A nyáron láttam pár 7500 ele versenytraktor, gondolom ez az ereje, vagy valami ilyesmi. Na, az izgalmas volt. Hú. Az elomberik a rövidítése ennyi? Hát, gondolom LE. Oké, benne van. Van egy olyan... Ezt a kört megnyerted. Van egy olyan videó, keresetek úgy rá, hogy Magyarország retro, és egy ilyen nagyjából másfél órás ilyen filmet kell keresni. A lényeg annyi, hogy így az 50-es évektől a 80-as évekig össze van vágva csomó ilyen médiaanyag, és akkor ott van ott egy olyan, hogy szántó verseny. És akkor a kis József, mit tudom, TSS traktoros csinálta meg leggyorsabban és legszebben a barázdát, és akkor ott kitüntették a magyar dolgozó társadalom nevét. Hogy az én barázdáim milyen rondák voltak, de jó Isten, ezt már úgy nem vállaltam, hogy legszívesebben újra kezdtem volna a tutorialt, mert átnéztem a csetre, és így elindult a traktor balra, és így nyilván a barázda is ment vele. Azért szintén egy top komment ismét. Egy kérdés, Sirius, milyen vágóasztallal vágod a búzát? Erre egy dolgot tudok válaszolni, hogy pirossal. Szóval, na mindegy. Szóval ez egy ilyen teljesen más világ, amivel eddig nem nagyon, viszont én gondolkozom azon, hogy érdemes lenne ezeket elővenni, mert hiába mondom magamról, hogy én rengeteg játékkal játszom, ha egy csomó mindent kihagyok az élményből, és ez tényleg egy annyira más világ, ami, és nem, egyáltalán nem rossz, tehát az Euro Truck Simulatort sokkal jobban élvezem, de azért abban is csak az történik, hogy A-ból B-be vezeted azt a nyomvat kamiont, ráadásul úgy, hogy betartod a szabályokat. De abban van egy ilyen zen életérzés, ami ugyanúgy ebben is megvan. Barátom, az ekézel. És mikor így azon vitatkozom a cseten, hogy érdemes egy csigában szántani, vagy aratni, vagy nem. Az aratás nem, mert a szántást ezt viszonylag gyorsan eldöntötték, hogy nem érdemes csigában. Tehát érdemes oda menni a végéig, megfordulni, visszamenni, nem érdemes körbe-körbe menni. És akkor az aratásnál mondták többen, hogy na ezt már lehet csigában. És akkor erre mondták, hogy dehogy lehet, hát tudod a végén hogyan szeded össze, és hogyan bálázod. És így ez teljesen logikus a felvetés. A válaszom az, hogy hol megy elképzelésem, sincs. De még arról sem, hogy a játékban van-e mechanika arra, hogy hogyan bálázom. De valószínűleg van. És akkor tudjátok, amikor így én mindig szeretek biztonságos környezetben olyan problémákkal találkozni, amikkel aztán soha. Mert hogy kiraknának egy mezőre, és adnának egy traktort, és azt mondanák, hogy így akkor őszre kérném a búzát, akkor így azt mondanám, hogy eladom a traktort, és veszek búzát. De nem adhatod el. Vagy pedig van erről tutorial videó? Szerintem, én nem tudom, szerintem ez egy teljesen más, látjátok, éppen most túrom a sarat, és közben a chat hülyének nézett végig, hogy miért túrod a sarat, senki nem töri. Nem jut eszembe a neve sem most már a dolognak, szánt, amikor épp eső van. És így, logikus. Ilyenkor mindenki a kocsmában van, száll ki a traktorból, irány a sarki, aztán hajrá, csapassadott. Azért csak sikerült valami politikailag nem korrekt dolgot ide csinálni, hogy egyébként 2 órás streamet sikerült végig tolnom anélkül, hogy bármilyen negatív, sőt, rendkívül pozitív végeredmény legyen. Szóval miért a kocsma, az miért negatív? Let it go. Szóval a következő játék. Meséltek más játékról is, vagy csak erre beszélni? Mesélhetsz. Battlefield. Igen. Volt még egy Final Station fan, azonban egészen addig, ameddig nem tör ki a zombi apokalipszis, addig teljes idiótaság az egész. Illetve az, aki kitalálta, hogy egy vonat csak akkor indulhasson el egy állomásról, ha megtaláltad hozzá a kódot, amivel ki tudod lokkolni a vonatodat, az még békeidőben is idióta, nem hogy egy zombi apokalipszis alatt, de hogy ez így maga, tehát hogy maga a sztori már rátszáfol az egész, tehát hogy kitaláltak egy játékmechanikát, amit utána megpróbáltak beletaposni egy sztoriba. nem sikerült. Tehát az a, az a lényeg, ugye, hogy egy kódot minden állomáson fel kell venned. Itt a dolog egyébként úgy néz neki, hogy természetesen oda kocogsz, és elkéred így a, az állomásvezetőtől, ami már maga a késés egyébként, ha minden állomáson meg kell tenned, de minden állomáson vagy elfelejtette az állomásvezető, vagy elment kajálni, és keresed a városban, ez milyen idiótaság, mindegy. Utána pedig egy ilyen nagyon-nagyon suta vasúti javítórendszerrel próbáld életben tartani a vonatot, minden utazás közben egy alkatrész úgy dönt, hogy ő most rossz, és akkor ott kell állni és javítgatni, ennyi. Ennek ellenére egy nagyon hangulatos játék, de játék mechanikailag nincs jól felépítve. És a legjobb az, hogy önként állsz be a záras dokkolóba a vonattal. Azon meg egyszerűen nem, azt nem is értem, hogy miért állok bele a záras dokkolóba, miért nem állok meg fél méterrel előtte. Én húzom a vasúton a féket, elvileg, de nem, mert valószínűleg én javítom. Illetve miért tűnik el az oxigén a vonatról, hogyha nem javítgatod a szerkezetet? Ez is egy izgalmas kérdés. Ezeket mind hagyjuk. Tehát ők kitaláltak egy csomó jó játékmechanikát, amit aztán teljesen idióta és suta módon kötöttek össze egy közös kalandá. Vagy legalábbis egyelőre ezt tudom mondani. Oké, akkor Final Station, Planet Base, Farm Expert, az új Worms, ma megérkezett az új Worms-öm. Hú, azzal játszunk már együtt valamikor. Egy menetet mondtam. Olyan Worms-ös volt. Abszolút. Kukacokkal kell nyírni egymást? Igen, kukacoskodni kell. Akkor ez tök új a többi Wormshoz képest, nem? Nem, ez az eredeti, original Worms hangulat. Értem, hogy akarsz kiukadni, de senkit sem érdekel, mert ez egy jó játék, oké? A Worms egy jó sorozat, de azt nem tudom, hogy ez jó játék, de hogy a Worms az... Nem, ez konkrétan így a legjobb dolgokat összegyúrta a Wormsből. Nekem egy kicsit komor a komor. Rajzolt világa. Aha, ez most elég komor. Szerintem nem. Mert ez ízlések és pofonok kérdése szerintem. Szerintem eléggé komor lett. Igen. Tök rajzfilmszerű. Egy komor rajzfilmszerű. Illetve nyilván vannak járművek, de erről már beszéltem. Igen, meg házi kók, amikbe be lehet menni. Jó, ez, a Demokraszit azt most telepítettem, az Overlordról sem tudom, hogy mi az, és hogy miért játszottam vele ezen a héten. Battlefield. Tudom, Battlefield. Jó, megyek a Battlefieldre. Arra várunk, mi jó. Annyira élvezem azt a játék. Ma voltál. Annyira. Igen, de az nem annyira jó ötlet. Szóval, én nem tudom, én nagyon-nagyon szeretném, ha nem most kapnál a Battlefield Lens. Van már mögöttem egy 24 kényelmes Battlefield nélküli év, és teljesen jól látom, hogy ezek így sikerültek, meg így minden, és nagyon félek attól, hogy ez most bedarál, mert ugye ez 60 euró alapból, és még 60 euró a Season Pass, ami azt jelenti, hogy nagyjából 120 eurónál kezded el így azt kijelenteni, hogy így megvan a játék. És a legjobb az, hogy a franciák, akik azért úgy benne voltak az első világháborúban, lehet mondani, azok DLC-ben jönnek. Tehát, hogy így... What? Nagyon jó részt váltották, éppen egy tankot kergetek sokáig. Szóval azonban ennek ellenére nagyon élvezem. Ahogy most itt többet volt időm vele játszani, szeretném javítani a második világháborús hangulatot, és rezeg a léc az első és a második között, de nem egyértelműen első világháború egyébként. Ahogy egyre többet látsz járműveket, egyre többet látod a karddal rohangászó embereket, rezeg a léc, de nem egyértelműen első világháború. A járművek, azok igen, tehát azok rendben vannak. Azoknál nagyon jó, ha jármű közelben vagy, akkor annak rendben van a hangulata. Vezettem vonatot például. Igen, azt pont néztem, hogy azt hiszem így kivitted a pályáról népet a vonattal, vagy valami nem, volt. Nem, engedte. Lelassított, ki akartam próbálni, mi történik, de akkor már csak 7% élete volt a vonatnak, úgyhogy 50 euró a Season Pass, elnézést mindenkitől. My bad. És illetve erre mondtam azt most múlt héten valamikor, vagy valami ilyesmire, hogy az én kurva anyám, és mindenki meglepődött, hogy káromkodok. Így megtörtént, nagyon durva. Nagyon sokan rám szóltak, hogy külső nézetből kell nézni, azonban az a helyzet, hogy engem nem érdekel, hogy nyerünk-e vagy nem, hanem én így a hangulatra megyek, és ezek a hangulati elemek, amik lehet, hogy az eddigi Battlefieldekben is jók voltak, csak valahogy elkerültek a figyelmet, annyira átkozottul rendben vannak. Tehát amikor süvítenek a golyók a füled mellett, És így, aaaah, sok fekk meg, hogy ide, ó, én most így ebbe a kráterbe így lefeküdtem, és akkor mi lenne, ha itt megvárnám a háború végét, mondjuk. Konzerv van, végül is. Hogy a hangulata nagyon rendben van. A vonatot például úgy vezettem, hogy ha hátrafele néztem a vonatból, akkor konkrétan kihajolt a karakterem. Valószínűleg nem lehetett kilőni meg ilyenek, de így kihajolva így néztem, hogy elütök-e valamit a vonattal, ilyen nem láttam el a végéig, úgyhogy mindegy volt. De hogy meg dudáltam a vonattal. Én az ilyenekkel így nagyon jól el vagyok. Nagyon-nagyon szép. Tehát ilyen nagyon apróságokra mondom azt, hogy nagyon-nagyon szép. Egyébként is szép a játék nyilván, de amikor hason kúszol a homokon, feltámad a szél, és így elkezd így előtted így egy ilyen effekt így. Nyilván nem a homok pörögni, mert azért a lábnyomaid nincsenek rendben meg az ilyenek, de hogy mintha a homok pörögne, ugyanúgy, hogy a felszín fölött ugye csinálja a homok, az ilyen már a homokozókban is nem kell feltétlenül sivatagig menni hozzá. Ez is a Frostbite-tal készült. Nagyon-nagyon szépek, és ami viszont minden elismerésem, abszolút hands down minden elismerésem ezzel a bétával kapcsolatban, hogy annyira átkozottul jól belőtték a gépigényét, hogy az valami rémisztő. Nincsen semmi, tényleg nincs rá panasz. Jó, az én videókártyám azért nagyon-nagyon erős, azonban hozzá vagyok szokva a különböző indie játékokhoz, illetve a beta tesztekhez, és ez nem így szokott kinézni. A Battlefield 4 anno, az majdnem meg sem mozdult a gépemen, az akkor én, mondjuk ez egy másik videókártya volt, mert mint úgy nem mozdult meg, hogy full grafikán röccenés nélkül 60 fps-sel futott, ha nem streameltem, és ha streameltem, akkor minimum grafikán is ilyen 2-5 között ingadozott. Tehát, hogy az egy kódolási hiba valahol, valamiért nem használja jól az erőforrásokat. Ez a játék olyan stabilan, gyönyörűen tartotta a 60 FPS-t zöld szakítás és streamelés mellett, ahogy azt kell, és a streamelő társaság, akikkel streameltünk, annak a nagy része az gyakorlatilag számológépen játszik. És nem volt meg a 60 fps, 40 fps volt meg ilyenek, de teljesen játszható volt az élmény, úgyhogy technikailag minden elismerésem a játéknak, igen, a gumit nem lehet kilőni, itt jöttem rá, hogy tömörgumiból van, szóval minden elismerésem, és egyébként élvezetes, tehát, hogy én jelenleg hajlamosnak érzem magam megvenni a dolgot, ami para, mert nem szeretem az ilyenekbe behúzni magamat, és meg is várom majd, hogy megjelenjen, meg mit tudom én, de én szeretnék még ide visszatérni barátokkal és játszani. Együtt egy kocsiban foglalni körbe mindent. Milyen kérdéseitek vannak a játékkal kapcsolatban? Mert hogyha ennyire vártátok a Battlefield beszámolót, akkor... Ennek mennyi, mert hogy nem néztem senkitől semmit egyébként róla. Én ismerek teljesítményt. Meg van egy nagyon király streamje róla. Igen. Épp most megy. mondjuk az achievement, hogy nem néztél senkitől semmit, mert kb. Amikor volt az a beta, Csapból is a Battlefield folyt. Azért a GTX 980 Ti az már nem a legerősebb videókártya. Az a helyzet, egyébként most nevet a chat azon, hogy GTX 980 Ti-ja az optimalizáltságot dicsérem. Guys, igen, kell. Nagyon sok játékkal küzdelem az együttélés, de ilyen overwatchok meg ilyenek összeakadnak programokkal. Az, hogy a Battlefield nem teszi, az egy olyan megváltás, amit így nem látott, ettől függetlenül egyébként rengeteg szerver probléma volt. Ebből a rengeteg. Tehát ugye a stream az azért lett ilyen rövid, mert a szerver az lehalt. És mi alatt mi játszottunk, már írták a csetem, hogy ők nem tudnak játszani, és valószínűleg az volt a szerencsénk, hogy egy lobbyba ben voltunk, és nem lépett ki senki. Nem lépett ki annyi, hogy a játék emiatt megálljon, és csak meccsről meccsre mentünk, mert ugye ugyanez a pálya volt, nem nagyon kellett tölteni, ezért csak mentünk, és mentünk, és mentünk. Amint kiléptünk, és váltani akartunk másik, de egyébként a streamben volt hivatalos 6 ember, talán vagy 5, és nem... Mostantól vezetem a vonatot. Szóval nem mindenki tudott belépni az egész stream ideje alatt. Tehát ott volt például Hunter a GameStar-tól, ő végig próbálkozott, és ott az elejétől a végéig nem engedte be a játék. Tehát ilyen szerver problémákat tekintve azért így nagyon vicces dolgokat. Tehát van olyan, hogy az egész szerver fegyver nélkül mászkál. Mert nem ad fegyvert spannolás közben a játék. És nem az, mint az Overwatch-ban, hogy egy textúra bug, hogy nem tölt be a fegyveret textúrája, hanem hogy nincs nálad fegyver. És amikor így szaladgálsz így az utcán, és így találkozol egy másik fegyvertelen emberrel, és mind a ketten úgy tartjátok a kezeteket, mintha lenne fegyveretek, de nincs. És akkor így álltok így egymás mellett, és már is egy egészen más jellegű játékká változik ez az egész. Illetve a más, igen, mondjuk ez megoldódik akkor, hogyha loadoutot váltatok. Ugye a loadoutokat azokat nagyjából lehet így itt is állítgatni, tehát hogy ha fejlődtök, az én ismeretségi körömben talán Dave a legmagasabb szintű, talán 30 fölött, tehát hogy neki már körülbelül mindenki van, nem csak korban, hanem egyébként Dave még nincs 30 fölött. Szóval talán ő a legmagasabb szintű, és neki már azt hiszem majdnem mindenki van állokkolva, és ilyen minimális összegekkel lehet megvenni, mert ilyen játékon belül valami currency, amit nem tudom miért kapsz és hogyan. De hogy azokkal tudsz loadout elemeket cserélgetni. Tehát így mit tudom én, az egyik gépfegyveredet egy kicsit más gépfegyverre. Nem feltétlenül mondanám azt, hogy én látom a különbséget, de gondolom valaki, igen. Vagy mondjuk a kiegészítő eszközödet, a gránát, a tankellenes gránátról egy ilyen tankellenes gránátvetőre lecserélni, meg ilyeneket. Szóval így egy ilyen kis falmóka, és nagyon jól néznek ki a karakterek. Főleg azért, mert a karakterek ilyen első világháborús kinda ruhában vannak, viszont egyébként nincs első világháborús hangulatot közben, és emiatt nekem egy ilyen kicsit ilyen nem steampunk, hanem ilyen alternatív múlt hangulatom van tőle, amikor már így a technika fejlett, de a ruhák még ugyanazok, na mindegy. Ez nekem nem jön át valószínűleg egyedül. Ennyi a Battlefield 1. Okay. De még tökig van, úgyhogy ha még akartok játszani, van rá lehetőség. Meddig van? Csütörtökig. Mondanám, hogy nem nagy, de 11 nehány giga, szóval azért nem pici, de hogy... az helyzet, hogy én még eddig nem játszottam csak az egyik játékmóddal, a kettőből. Úgyhogy... úgyhogy mindegy. Amúgy se volt egyébként semmi olyan szórakoztató, mint a vonatban fellegurulni, szóval... Ugye minden pályán van egy ilyen behemót, és van egy ilyen rendszer, hogy a vesztesnek hívja be. Tehát, hogy nem te hívod be úgymond, hanem hogyha az egyik csapat nagyon lemarad, akkor egy ilyen automata balanszként pörög az, hogy bekaptok egy vonatot, ami cserébe szétlő mindent, ami mond. Nincs lövészárok csata. Hát igen. Egyébként vannak ilyen nagyon suta dolgok, amik így nem mennek. Tehát például a lovas harc az egy ilyen... Jó Isten, mit akartatok? A lóról csak jobb oldalra tudsz ütni. Azzal van hitelsz bármit, ami nem tank, jármű, de hogy így embereket van hitelsz simán. És ha bal oldalra kerül valaki, akkor véged. Tehát mire megfordulsz, addig az lelő. Struccon nem lehet lovagolni, gondolom. Nem. Ne. Még, de senki sem tudja, hogy mi lesz a DLC-ben. Osztrik DLC. Viszont láttam már olyan videót, ahol egy csavarkulcssal szerelte a lovat valaki. Az jó. Miért szerelte a lónak? A szügyét. Az igen. Az egyetlen ló alkatrész, aminek a nevét. Gondolom hozzá a lószerszám készletet. 7 gigabájt? Jó, akkor 7 gigabájt. 7 vagy 13, nem mindegy. És... már ezt mondtam többször, de most már tényleg a végére értem, bár most én egy beszámolomnak. Jól van, nice. Nice van? Mm-hmm. Egyébként próbáljátok ki, szerintem tényleg fun, meg fut majdnem számológépen is, mert nyilván arányaiban. Tehát, hogy egy nagyon szép játék, tehát ezért valamennyi gép igényelez, de nem annyira vészes. Ó, én... pont el... már recoverelem az Origin jelszóval. Én elvesztem. Az Azerotban. World of Warcraft. Igen. Én most a Warcraftban, meg a Deus Ex-be fogom beletenni a szabad óráimat, meg itt áll nálam egy kazaljáték, ami csak arra vár, hogy kipróbáljam őket, úgyhogy... Nekem is. Ráadásul ez a kaland még valószínűleg nem ért véget. Ja. Hát a Worms-et már mióta tolom magam előtt. Azt is. Nekem ma érkezett meg. Úristen, és a Worms-el kapcsolatban van ilyen tök vicc sztori, hogy írtam nekik ugye egy levelet, és a levélben én, hát nem tudom, egy wall of text gyakorlatilag, de én leírtam azt is, hogy a Gamescom-on, a Microsoft színpadon egy előadáson láttam a Worms-nek ezt a verzióját, és nagyon-nagyon megtetszett, és írt egy csávó, hogy izé köszönni, hogy kapcsolatba léptem vele, mit tudom én, ő tartotta az előadást. Oh. A stage-en. És És egy nagyon, hogy nagyon örül, hogy tetszett. És akkor így írtam neki, hogy köszönöm a kulcsot, és hogy nagyon-nagyon reménykedtem benne, hogy nem veszti el az összes kukacát, ez egy nagyon fura kifejezés, szóval nem veszti el az összes kukacát, mire megmutatja az összes új feature-t, és akkor erre meg azt válaszolja, hogy azóta is zokok, ha eszébe jut, hogy mennyire reménykedett ő is a színpadon, hogy nem veszti el az összeset, mire megmutat mindent. Szóval vannak ilyen kis apró. Ez vetem nem az Eric Johnson volt? Nem. Jó, akkor már nekem egy csajszia. Nem. Az ismerős. Ja de, szóval én is kukacozni szeretnék a héten. Meg van nálam egy olyan játék, az a címe, hogy Seasons After Fall. Ez valami nagyon cuki, nagyon jól kinéző, így a láthatatlanban mondom mindezt természetesen játék. Egy rókával kell menni vele hogy az erdőben, és ilyen kicsit nekem ilyen Orient the Blind Forest hangulata van. Ezt is ki szeretném próbálni. Van egyébként egy nagyon izgalmas dolog, amit már nem a kezdjünk el, mert egy... Ja, lassan vége felé. Igen, mert a vége felé járunk, viszont ez megvan, hogy az Ark-hoz elméletileg úgy, hogy még nem jött ki az Early Access-ből, megjelent az első fizetős DLC. Uh-huh. Mi? Szép új világ. Tehát nem jött ki Early Access-ből a játék, még nem jelent meg, nincs kész, de megjött hozzá az első fizetős DLC. Pofátlanság határtalan. Így van. És ezért a játékért ráadásul fizettem, ráadásul nem is egyet vettem, hanem kettőt. Hát most vehetsz két DLC-t is, hogyha szeretnél vele játszani az ismerőségünkkel. Nem. Akkor nem. Ez de a hajt elment. Hát ja, ezek a mikrotranszakciók már csak ilyenek. Na, de viszont az adásidő is elment. Jaj, de jól átkötöttük. Na, hát nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. Ez volt 52. alkalommal a CubeCast. Próbáltunk viszonylag hirdető barátok maradni. Nem sikerült. Nem sikerült, igen. Elcsesztem. Na mindegy. Szóval ez volt az 52. adás, köszönjük szépen a figyelmet, és jövő héten találkozunk, hogyha az internet is úgy akarja. Szép álmokat, sziasztok! Jó hét! Sziasztok! Viki, készültél viccel? Úristen, nem. Várj! Valami traktoros viccet, gyorsan. Várj, viccesviccek.hu-ról random kiválasztok egyet, jó? Úgyhogy ne késseljetek meg, hogyha rossz. Jó. De nem lehet szexuális, mert különben megint szabályt szegünk. Sokat szorva szerintem már. Szerintem mindegy ez már. Már mindegy, már elbasztuk úgy is, amit lehetett. Úristen, még valami nem erőszakos. Nem találod politikailag korrektív. Nem baj, jöhet, mondjad. Most már mindegy. Mire jó a nyomtató? Lelassítja a papír haladását a szemetes felé. Jó éjszakát mindenkinek! Talált egy politikailag korrekt viccet.